بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وسلم وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في فرق فيما في التعلم كان في بالكم سورة البقرة في رديك منه آيات من برواي كارس التوفيق سنو بين ربنا في كيو كبرين برقف في الحج เราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบฮัจญ์ว่าต้องทำอะไรบ้างโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินที่อาจประสบในขณะทำฮัจญ์ซึ่งรายละเอียดสำหรับพิธีฮัจญ์นั้นก็เป็นที่รู้กันด้วยการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องมีการระบุเรื่องที่ไม่ธรรมดาหรือเรื่องที่อาจไม่ได้ถูกระบุหรืออธิบายในภาคปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ถึงส่วนหนึ่งจากสุรัตอัลบะกอเราะห์ที่พระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าถ้าอุศรตุมฟะมัสไซซะมินัลฮะดีแล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชื่อสัตว์ที่หาได้ง่ายเราก็ได้พูดถึงที่มาของอายะห์นี้คือสาเหตุหรือสาบะอัลนุซูลสาเหตุที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาเพราะอะไรและได้อธิบายคร่าวๆครับถึงเหตุการณ์สุลฮ์อัลฮุดัยบียะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาความหมายของอายะห์บทนี้อายะห์บทนี้ได้พูดถึงเรื่องการที่ผู้ทำฮัจญ์นั้นถูกห้ามถูกขัดขวางโดยใช้คำว่าอุฮซิรตุมแต่อุฮซิรตุมจะพวกเจ้าถูกสกัดกั้นถูกห้ามถูกขัดขวางก็ขัดขวางจากการที่ทำฮัจญ์อันนี้พูดถึงกรณีที่ครองอิห์รอมแล้วนะแยกประเด็นให้ดีนะครองอิห์รอมแล้วแต่ถ้ายังไม่ครองอิห์รอมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยหมายถึงว่าอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยก็จะถึงสนามบินถึงสนามบินมอบวันที่12เนี่ยและถึงสุดยอดเขาละไปไม่ได้ติดสนามบินหมดนี่ยังไม่ได้อิห์รอมยังไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าฉันมีเวลาอย่างไม่เกี่ยงฉันลงทุนไว้แล้วฉันบอกประกาศแล้วเขาเลี้ยงบุญที่บ้านได้ด้วยจะกลับเด็กเยอะไม่เกี่ยงยังครองอิห์รอมเพื่อที่จะมีครองอิห์รอมแล้วมีอันแล้วก็อยู่ในสัพพะสัพพะผู้เรียนนี่แหละพอถูกห้ามอันหนึ่งที่ยกตัวอย่างขึ้นสนามบินไปถึงที่นู่นไม่ให้เข้าทำไมแม้จะคือแรงไข้หวัดนกไม่ให้เข้าบางครั้งก็มีบางปีนึงอ่ะมีเรื่องเอชเนี่ยมันไทยเนี่ยดังมากขึ้นไม่รู้มันไทยจะมาดังเรื่องนี้ทำไมก็แบ่งเรื่องนี้เขาก็ทางที่นู่นนะเขาคุยเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าจะเป็นพุทธญาติมาจากเมืองไทยนี่ก็ต้องมีใบรับรองของแพทย์ว่าไม่มีโรคเอชไม่มีในคนไม่รู้เรื่องกลับอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนี้นะที่สมุทรเป็นแบบนี้แล้วก็ให้กลับทั้งนั้นที่เราเนี่ยครองอิห์รอมบนเครื่องบินแล้วใส่ชุดอิห์รอมแล้วเนี่ยจะไปอุมเราะห์แล้วเนี่ยเขาไม่ให้ไปห้าม นี่แหละที่กรณีที่อัลเลาะห์บอกว่าได้พูดถึงว่าจะทำอะไรอัลลอฮ์บอกว่าให้อุฟซิรตุมคำว่าอุฟซิรตุมในภาษาอาหรับเนี่ยมีความหมายสังกัดความหมายเฉพาะนี่แหละที่อุลามะได้วิเคราะห์อธิบายแต่มีอุลามะหลายท่านที่ได้ให้ความหมายหรือให้คำนิยามเกี่ยวกับคำว่าอุฟซิรตุมอุฟซิรตุมนี่เป็นกริยาเราอุฟซิรตุมที่มาจากนามว่าอัลอิฮซาร์เขาบอกว่าหัวลมันหูมีในวัจญ์ที่ตักซิดูบิลาวาอิกิจุมนะอิฮซาร์ก็คือการที่ห้ามขัดขวางมีในวัจญ์ในรูปแบบใดๆที่ตักซิดูบิลาวาอิกิจุมนะขอโทษไอ้มันเอาการห้ามนี่มันว่าห้ามจากเป้าหมายห้ามไม่ให้บรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้อัลวะจิคือเป้าหมายนะครับอัลลอฮีตักซิดูที่ท่านได้ประสงค์ไว้ได้เจตนาไว้บิลอาวาอิกจุมละตันโดยมีอาวาอิกแปลว่าอุปสรรคุมละตันทั่วไปนี่ไม่ได้เจาะจงว่าไอ้ที่ขัดขวางไอ้ที่สิ่งที่มันห้ามเนี่ยมันเป็นอะไรมันป่วยมันปัญหาเกี่ยวกับมหาไทยหรือกลาโหมหรือสันติบาลหรือสาธารณสุขมันก็มีหมดแหละไปที่นู่นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละกระทรวงแบบนี้ทุกคนก็หาเรื่องกับอุจจาระนี่บางครั้งก็เรื่องสาธารณสุขเรื่องโรคบางครั้งก็เป็นเรื่องศัตรูเรื่องศัตรูตอนสงครามของอิรักเนี่ยมีปัญหาเรื่องสงครามใช่ไหมคนยังบางคนยังไม่ให้ไปทำไมอีกข้อสงสัยว่าเป็นมูจาฮิดีนไม่ให้ไปนี่ก็เป็นเรื่องศัตรูเรื่องกรณีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เดินทางจากมะดีนะห์มาทำอุมเราะห์ที่มักกะห์นะใครห้ามนบีกุเรชนี่เป็นศัตรูแต่ที่นี่ไม่ได้สังกัดนะไม่ได้เจาะจงว่ามันอุปสรรคประเภทไหนเขาบอกว่ายุ่งนะกันอุลามะประเภทอุลามะชุดนี้บอกว่าอุปสรรคทั่วไปนะเขาก็อธิบายคำว่ายุ่งนะทั่วไปนี่ไอ้ดีไอ้โอ้ยริมกันอุปสรรคประเภทไหนก็ได้ฮัสรูอาดูนจะเป็นการห้ามการขัดขวางของศัตรูอาดูนเอาเจ้ารูสุลตานหรือจะเป็นความอาธรรมสุลตานของสุลตานของข้าจิมของผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ก็ง่ายเอามรดินหรือแม้ว่าจะเป็นโรคไข้ปวดเจ็บป่วยมรดินแต่อายานี้มาถึงอายันนิดนึงจะได้ดูตัวบนนะแต่อินโอซิรตุมอายันนี้ได้พูดดูอินโอซิรตุมหากพวกเจ้าถูกห้ามอายันนี้ได้พูดถึงประเภทสิ่งที่มันห้ามพวกเจ้าเนี่ยพูดถึงประเภทเฉพาะหรือเปล่าสำหรับอายันนี้นะไม่ได้พูดถึงฮุกุมนะพูดถึงอายันเนี่ยที่ถูกประทานลงมาเนี่ยอุลามามีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าอายะนี้ได้เจาะจงประเภทอุปสรรคที่จะขัดขวางผู้ประกอบฮัจญ์ไม่ให้ทำฮัจญ์จึงเป็นข้อบกพร่องที่ต้องเชื่อสัตว์ที่ว่าเป็นอุปสรรคประเภทหนึ่งประเภทใดไม่ใช่ประเภททั่วไปทัศนะแรกเขาบอกว่าاختلف العلماء علماء من خلاف في تعيين المانع في كقوان في بيت عام مجلل ما يعني في أغاية من شان تسنى على قولي الأول تسنى رأى قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو المرض للعدو آياني بيقول تمريم تمريم كان أوحي جيب มีไข้คือสภาพไม่สมบูรณ์ของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ป่วย อะไรไม่รู้ถึงเรื่องป่วยเราสังเกตว่าเราไม่ได้พูดถึงซาบะดุลนุซูลที่ไปที่มาของอายะห์หรือที่ไปที่มาชัดเจนแล้วก็จะขีดเส้นกันไม่ได้ฝ่ายนี้ถูกประทานลงมาเพราะเหตุการณ์นี้แต่อายะห์เนี่ยไม่ใช่หมายรวมว่าถูกประทานลงมาในเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดแล้วก็สิ่งอื่นจะไม่เกี่ยวข้องเช่นอุปสรรคที่เป็นศัตรูที่ห้ามนบีไม่ให้เข้าทำอุมเราะห์ที่มักกะห์ไม่ใช่หมายรวมว่าอย่างอื่นอุปสรรคอื่นๆเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ใช่อุลามะฮ์ก็ฉะนั้นนี่เนี่ยก็บอกว่าเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะเกี่ยวกับป่วยโดยเฉพาะถึงแม้ว่าถูกประทานลงมาในกรณีหรือในเหตุการณ์ที่เป็นศัตรูห้ามท่านนบีไม่ให้ทำฮัจญ์ไม่ให้ทำอุมเราะห์ถ้าฐานะที่สองบอกว่าไม่ใช่ป่วยนะสิ่งที่จะห้ามหุญญาจสิ่งที่จะห้ามผู้ประกอบฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยถ้าเป็นศัตรูอย่างเดียวอัลอาดูคอสตะถ้าเป็นศัตรูอย่างเดียวที่จะมีการชดเชยการให้ปลดอิห์รอมและชดเชยเสียสักทีนี่เป็นศาสนาของอิบนุอับบาสและอิบนุอุมัรและอานัสและอิมามชาฟิอีท่านเจ้าแม่ที่สองนี่นะครับเขาอ้างนะครับบอกว่ามีอันนั้นอายะห์ตนซัลฟีซะนะติซิกเพราะอายะห์นี้ถูกประทานลงมาในปีที่6ฮิจเราะห์ซักเราะห์ฟีอุมเราะฮ์อัลฮุดัยบียะห์ในการทำอุมเราะห์แห่งเหตุการณ์ฮุดัยบียะห์ฮีนะซัดดัลมุชริกูนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิขณะที่พวกมุชริกีนนั้นได้ขัดขวางท่านนบีอันมักกะห์มะฮ์คันอุมเราะห์ที่มักกะห์قال ابن عمر ابن عمر عبد الله بن ريان هكامي كلاوا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت راوي اوقف النبي بيت العمره تفوا كفار بدي في سفاحه موسم قوم قريش مدينه النبي ما هي خو بيت الله ما هي في بيت الله ما هي في الكعبه ما هي في المسجد الحرام فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا وحلق رأسه نبي تشيطة لنا نطلق إحرام لا تشيطة نحر لو تشيط هديا وكثم ساكتين وحلق رأسه لكم سيسا فتماني بقوا رين سطرون ينجو في تلك أخوان أياني ما يبوتن رين أو رين طويل ما มาแทรกเข้ามาไม่ได้ไม่เกี่ยวทำไมไม่เกี่ยวเพราะว่าพระในอายะห์นี้มีคำหนึ่งที่จะพูดถึงความหมายของเรื่องนี้ก็คือต่อไปในอายะห์นี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่า فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من فإذا أمنتم ها พวกเจ้าได้รับความปลอดภัยแล้วหมายถึงว่ามีความสะดวกแล้วที่จะทำอุมเราะห์ที่จะทำฮัจญ์นะก็ให้ปฏิบัติตามพิธีดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ระบุในอายะห์นี้คำว่าถ้าหากพวกเจ้าอันนี้ตุ่มปลอดภัยแล้วนี่มีพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องศัตรูเรื่องปะทะเพราะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องป่วยนะอัลลอฮฺก็จะบอกว่าหากพวกเจ้าหายป่วยแล้วไม่ใช่ฝ่ายใดอันนี้ตุ่มไอ้ญาติพวกเจ้าได้ปลอดภัยแล้วนี่ก็อ๋อแสดงว่าเรื่องนี้กำลังพูดถึงเรื่องปัญหาอุปสรรคของศัตรูที่สร้างความมั่นคงความไม่ปลอดภัยกับผู้ประกอบฮัจญ์มันมีผลไม่ระหว่างสองประเด็นมีผลเดี๋ยวตามที่หลังจะรู้ผลของความขัดแย้งระหว่างสองทัศนะฉันจะودل على هذا قوله تعالى فإذا منتم ولم يقل بارئتم أو برأتم أما بيكلا تها فوق جاو بيك فلوط باي ميكلا هو فوق جاو تها فوق جاو بيها إقوال لكب كسا دعوه رمي أياني لبو تمرين سترو وبساكي بين سترو كتخوان فو فلقى عمرهج مهي تحمهج واللهوالله عالم นี่เป็นประโยคเป็นคำศัพท์ที่อุลามะมักจะใช้นะครับเมื่อมีการนำเสนอหลายทัศนะหลายทัศนะก็วัลลอฮ์อาลัมหมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่ง แล้วก็ส่วนมากจะเป็นการจะใช้ในทำนองนำเสนอทัศนะที่ค่อนข้างไม่กล้าตัดสินว่าอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าก็จะกล่าวว่าวันมองอ่ะหรือจะให้คำชี้แนะนิดนึงว่าอันนี้น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่ไม่กล้าฟันธงก็จะกล่าววันมองอ่ะนะครับก็จะกล่าววันมองอ่ะนะนี่เป็นมารยาท มารยาทของนักปฏิชลามนะครับที่เมื่อวิเคราะห์หรือพูดถึงเรื่องศาสนาและก็กล่าวถึงเจตนารมณ์หรือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะนอบน้อมจะถ่อมตนจะแสดงความต่ำต้อยในการที่จะไม่กล้าฟันธงว่าอายะนี้พูดถึงเรื่องนี้แต่กล่าวว่าอัลลอฮฺอาลามะดีนมองว่าถึงแม้ว่าเราวิเคราะห์กันอย่างนี้พูดอย่างนู้นเราก็ต่างคนต่างกล่าวต่างคนต่างบอกว่านี่มันแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความจริงที่สุดเนี่ยความถูกต้องที่สุดเนี่ยนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงรู้ยิ่งก็หมายถึงว่ารู้ยิ่งกว่าเราก็อย่าต่างร้ายอย่าเย่อหยิ่งอย่าตะกบุรอย่าเกล้าหาญนักในการที่จะฟันธงในสิ่งที่ไม่มีความชัดเจนนะครับทำไมล่ะเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนี้ว่าอายะนี้พูดถึงอุซรตุมเนี่ยถ้าหากพวกเจ้าถูกขัดขวางด้วยการป่วยอีกทั้งแสดงบอกว่าไม่ใช่มีเกี่ยวกับป่วยเกี่ยวกับศัตรูทำไมล่ะมันเป็นผลที่สะท้อนเกิดมาจากกิริยาอุซรตุมทำไมครับที่ใบนิดนึงนะครับให้พี่น้องเข้าใเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคันนี้ไม่ขัดแย้งว่าเห็นใช่ไหมนี่มีสงครามนะครับมีอุศิระและตะอุศิระแตกต่างกันไหมถ้าคนที่เรียนภาษาสันสกฤตเนี่ยจะรู้แต่คนที่เรียนภาษานิดนึงก็น่าจะรู้ว่าอุศิระกับอุศิระนี่ไม่เหมือนกันเรียนภาษานิดนึงก็น่าจะรู้ไม่ต้องเรียนภาษาหลักก็ได้ก็น่าจะรู้นะครับว่าคำข้างบนเนี่ยมันยาวกว่าข้างล่างแค่นี้ก็รู้ละข้างบนเนี่ยมันมากกว่าถ้าเจาะนิดนึงคนที่เรียนภาษาแบบนิดนึงเขาก็นับได้นะคนที่เคยเรียนอาอีอูบาบีบูอะไรเนี่ยรู้เลยนี่อุศิระนี่มีฮัมซาอยู่ข้างล่างนี่ไม่มีนี่อุศิระอันนี้อุศิระเอลมันต่างกันไหมต่างกันครับในพุทธศาสนาเมื่อกลุ่มอิสระนะอุศรานี่เฉพาะคนที่มีอุปสรรคคนที่มีปัญหาด้านอะไรสุขภาพ สมมติว่าเนี่ยฉันจะไปเยี่ยมฉันจะไปเยี่ยมลุงยิบลุงตอยยิบแต่โอ้เชื่อแต่ผมเนี่ยโอ้เชื่อมีปัญหาด้านสุขภาพไปไม่ได้ถ้าหากว่าผมไปเยี่ยมสมมติผมไปเยี่ยมที่หนึ่งไปแล้วก็ฮูซีระไม่ใช่โอ้เชื่อนะฮูซีระนี่แหละฮูซีระเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีศัตรูขัดขวางภาษาอาหรับละเอียดละเอียดเอาสมมติว่าคนนี้จะเดินทางไปทำธุรกิจแต่อุปสรรคอ๋อคนนี้มีปัญหาด้านสุขภาพมาโยมีปัญหากับตัวเองมีใครไปห้ามเขาว่าไงเอาคนนี้จะไปทำธุรกิจแต่เธอหุ่นสิรไปแล้วก็มีศัตรูมีโจรมีอะไรมาฮะมาห้ามไม่ให้ไประหว่างสองคำนี้นะครับมันก็เกิดการวิเคราะห์ระหว่างอุลามะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับความหมายอายะที่ว่าอุฮซิรตุมนะเขาบอกว่าอิมามกุรตุบีได้บอกว่าวะระอะอักษรอัลลุกะติวะมุฮัสซินีฮาอะลาอันอุฮซิรعرض للمرض عرض للمرض ส่วนมากในบรรดานักภาษาอาหรับนะว่ามุฮัสซิลีฮะและผู้เชี่ยวชาญเขาเห็นว่าเขาลงมติว่าคำว่าอุฮซิรันหมายถึงว่าเผชิญกับอุปสรรคด้านสุขภาพป่วยหรือมรณะว่าอุศิรานั้นเวลาดีหลาดูแต่คำว่าอุศิรานี่มีศัตรูมาขัดขวางอิหม่ามอบูอิสฮากอัซซัจญาลีดังเป็นนักภาษาเป็นอุลามะด้านภาษาเฉพาะเลยเขาบอกว่าอินนะฮูกะซาลิกะอินดะญะมีอิอะห์ลิลลุกะตกไปคำหนึ่งอัลลุกะเอาคำอัลลุกะเนี่ยคำเนี่ยมาใส่ตรงนี้มันตกไปเขาบอกว่านี่แหละพวกนักภาษาทั้งปวงเลยมีมติมีเอกฉันท์ว่ามันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นคืออะไรคืออุศิรเนี่ยจะมาได้อุศิรคือป่วยอุศิรเนี่ยคือศัตรูแต่อิหม่ามอัคฮัชนี่จะเป็นนักภาษาเป็นอุลามะด้านภาษาเฉพาะเลยดังนี้กันแต่ละเอียดนี่ละเอียดเขาบอกว่าการยาฮุซิรหรืออุฮซิรนี่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุฮซิรหรือฮุซิรเราต้องวิเคราะห์รากศัพท์ในเชิงกฎของภาษาอาหรับนี่นะคือซุลาซีมุจรับนะซุลาซีก็คือสามตัวหลักของกริยาสามตัวหลักของกริยาคือฮาซอและรอเขาบอกว่าจะวิเคราะห์สามคำนี้เนี่ยฮาซอรอมันเป็นกริยาที่พูดถึงเรื่องอุปสรรคทั่วไปและเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าฮัซรตุรจุลฟะฮุวะมะห์ซูรุนไอฮะบัชตุฮูเขาบอกว่าในภาษาอาหรับมีคำว่าฮาซาร์ตุอัลรัจูละฉันฮาซาร์ตุอัลรัจูละฮาซาร์ตุชายคนนี้เขาเรียกมักซูรุนเขาก็ถือว่ามักซูรุนแปลว่าฮาซาร์ตุที่นี่แปลว่าเขาบอกว่าแปลว่าฮาบัสตุแปลว่าขังไว้ฉันเนี่ยฮาซาร์ตุขังไว้จะต้องว่าห้ามมีความหมายมีเนื้อหาแห่งความว่าห้ามบาลมีตัวอย่างหนึ่งว่าอัพซารณีบาลีว่าอัพซารณีบาลีเขาบอกว่าปัสสาวะของฉันถูกห้ามอัพซารณีอาหรับเนี่ยถ้าเขาตรวจปัสสาวะนะเขาจะบอกว่ามะห์ซูรภาษาอาหรับเนี่ยสุภาพไอ้สิ่งที่สกปรกหรือไม่กระชั้นเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ชอบไม่เหมือนภาษาไทยเนี่ยไอ้สิ่งที่ ไม่เคยดีงามนะจะมีคำศัพท์ของมันเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเป็นภาษาสุภาพและมีภาษาตักนะภาษาตักชาวบ้านก็ใช้กันทั้งสองแต่เวลาจะพูดให้สุภาพก็ไม่ใช้กันไม่เหมือนภาษาเราก็มีอะไรบางอย่างแบบนี้นะแต่ไม่ค่อยชอบใช้เลยเมื่อจะมีโอกาสหรือมีความต้องการที่ต้องใช้เนี่ยอาจใช้คำที่ไม่เอ่ยถึงสิ่งเหล่านั้นแต่จะเข้าใจในทางอ้อมเข้าใจในทางอ้อมคำว่าอุจาระนี่ก็มีในภาษาเราไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีนั่นมีแต่ไม่ชอบเอ่ยก็เราเนี่ยครับถ้าสบัดสุภาพนะถ้าปวดท้องฉี่เขาจะพูดเองต้องการปัสสาวะต้องการถ่ายปัสสาวะไอ้ทำนองนี้นะแต่ภาษาอาหรับไม่บาสูหรือฮาตินแปลว่าฮาตินแปลว่าปวดนี่ก็เข้าใจแล้วเฉพาะเลยนะฮาตินเฉพาะเลยหรือมาสูรแปลว่าถูกห้ามมาสูรมาจากฮัสรันไงถูกห้ามอะไรที่มันถูกห้ามก็ปัสสาวะถูกห้ามมันออกไม่ได้อะไรมันมักซูดใช่ไหมเขาบอกว่านี่ไงคำว่าฮาซอร์นี่มันมีเนื้อหาแห่งความว่าห้ามนะว่าอัพซอร์นี่มารดีแล้วก็มีคำว่าอัพซอร์นี่มารดีการป่วยของฉันเนี่ยอัพซอร์นี่ห้ามฉันทำงานไม่ได้มันห้ามฉันไอ้จ่าแล้วนี่อักษรนักศีมันห้ามฉันไม่ทำอะไรเลยอบูอัมรอัชชัยบานีซึ่งเป็นอุลามะภาษาเหมือนกันเขาบอกว่าฮัสรันชัยว่าฮัสรันไอ้ฮับชันสิ่งที่มันจะห้ามฉันนี่ก็เรียกฮัสรันห้ามเหมือนกันเขาบอกว่าอัศลุลกะลิมะติมินัลฮัจญ์รากศัพท์ของอักษรอักษรหรือฮุซรมันมาจากฮัสรันแปลว่าห้ามเพราะฉะนั้นก็เลยมีทัศนะอุลามะบอกว่าถึงแม้ว่านักศึกษาโดยทั่วไปจะใช้คำว่าอุซูรเฉพาะเรื่องป่วยอย่างเดียวและคำว่าอุซูรเฉพาะศัตรูอย่างเดียวแต่รากศัพท์มันมีเนื้อหาแห่งความว่าอุปสรรคทั่วไปก็กล่าวได้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีสามทัศนะทัศนะหนึ่งที่บอกว่าอุซูรตรงนี้แปลว่าป่วยอย่างเดียวอุปสรรคที่เป็นป่วยถ้าป่วยแล้วก็ไม่ไปไม่ได้นี่แหละในทัศนะบอกว่าไม่ใช่เกี่ยวกับศัตรูอย่างเดียวอีกทั้งนั้นบอกว่าไม่ใช่อุปสรรคทั่วไปไม่ว่าจะป่วยหรือจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นอะไรก็ตามมันมีผลตรงไหนตรงที่ว่าอุลามะที่บอกว่าอุปสรรคถ้าเป็นศัตรูอย่างเดียวถ้าอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นไม่ต้องชดเชยไม่ต้องเชื่อเพราะว่าไปแล้วไม่ใช่ศัตรูที่ขัดขวางป่วยอย่างนั้นไม่ต้องเชื่อตรวจได้รอมแล้วจบทำอะไรไม่ได้แต่อุลามะที่บอกว่าไม่ใช่อุปสรรคทั่วไปถ้าทั่วไปนี่ก็ทุกอุปสรรคทุกประเภทเลยโดนยังไงแบบไหนนี่ก็ต้องมีการชดเชยมีการเชื่อศัตรูเห็นไหมเขาบอกว่าลิฮะดะอิคตะละฟัลอุลามะเพราะฉะนั้นลิฮะดะเพราะฉะนั้นอิคตะละฟัลอุลามะอุลามะมีความขัดแย้งว่าฮัลยัคตัสุลฮัศรุบิลอะดูการขัดขวางหรือการสกัดกั้นเนี่ยมันเฉพาะศัตรูอย่างเดียวฟะลายะตะฮัลลัลอิลลามันฮัศรุอะดูลามะรดวะลากัยรุฮุอะลากอลัยโดยไม่อนุญาตให้ปลดอิห์รอมนอกจากคนที่ประสบศัตรูขัดขวางไม่ให้ทำฮัจญ์ต่อไปโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องป่วยหรืออุปสรรคอื่นๆก็มีสองทัศนะทัศนะของอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าลาฮัสรอิลลาฮัสรุลอะดูไม่มีการขัดขวางนอกจากการขัดขวางของศัตรูฟะอัมมามันอะซาบะฮุมะรดุใครป่วยเอาวะญอุรุตปวดเก็บเอาบลาลุนบลาลแปลว่าอะไรวะลับบอลีหลงอันนี้ไม่ใช่หลงศาสนานะหลงทาง อันนี้หลงเป็นรูปธรรมอ่ะหลงแต่ไอ้หลงศาสนาเนี่ยเป็นนามธรรมนะเอาบะลาลฟะไลซะอะลัยชัยก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรเลยที่ต้องปฏิบัติก็หมายถึงว่าสำหรับตอนนี้มาเชื่อมกับศัตรูนี่แหละที่ศัตรูนะนี่แหละที่ต้องมีการเชื่อมแต่ถ้าไม่มีถ้าอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรต่อเขาที่ต้องปฏิบัติอินนามะกาลัลลอฮุตะอาลาฟะอิซาอะมินตุมฟะไลซัลอัมนุฮัสรันพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าหากพวกเจ้าได้ปลอดภัยแล้วก็หมายถึงว่าอายะห์นี้พูดถึงเรื่องศัตรูอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นกอลวะรูยาอันอิบนุอุมรวะตาวูตวะซูรีวะซัยดอิบนุอัสลัมนะฮูซาลิกนี่เป็นทัศนะของอุลามะประเภทนี้นะครับทัศนะระหว่างทัศนะที่2กับทัศนะแรกกับทัศนะที่2นี่นะอีกทัศนะนึงให้ปิดมือถือให้ดีนะทุกคนนะทัศนะที่2ตอนนี้ผ่านไปแล้วไม่เกี่ยวนะทัศนะที่2อันนัลฮัสรอะอัมอันนัลฮัสรอะอัมมินอันยะกูนบิอะดูวินเอามะรดินเอาดะลาลท่านบอกว่าทั่วไปไม่ใช่เฉพาะศัตรูนะทั่วไปอะฮัมแปลว่าทั่วไปมีอันยะกูนบิอะดูแม้ว่าจะเป็นศัตรูขัดขวางเอามะรดินป่วยเอาดะลาลหลงวะฮูวะตะวะฮานุอะลิตตอรีกหลงเนี่ยเขาเรียกตะวันแปลว่าไม่รู้ทางนะไม่รู้ทางก็จริงนะแต่คนที่ไม่รู้ทางมีหลายประเภทมีหลายประเภท น่าสงสารนะครับก็มีคนที่ไม่รู้ทางแต่มอบหมายให้คนที่รู้ทางชี้แนะนำไปทำฮัจญ์แต่ก็ไปเจอแต่เจอคนสุดยอดเลยมีเรื่องนึงที่อียิปต์นะที่อียิปต์เนี่ยมีอนุสาวรีย์ดังนะที่ไคโรอ่ะอนุสาวรีย์เนี่ยเขาเรียกอนุสาวรีย์อัลฮิญาซฮิญาซเนี่ยคำว่าฮิญาซเนี่ยเป็นชื่อตำบลของมักกะห์และมะดีนะห์ทั้งละแวกเนี่ยนะเขาจะเรียกฮิญาซแล้วก็ชาวอียิปต์เนี่ยเวลาเขาจะบอกว่าจะไปทำฮัจญ์เขาบอกว่าปีนี้ฉันไปฮิญาซฮิญาซหมายถึงว่าไปมักกะห์ไปทำฮัจญ์นะก็มีชาวชนบทหลายคนจ้างรถจ้างรถนึกว่าไปง่ายจ้างรถจะได้ไปส่งถึงฮิญาซนี่ก็แทนที่คนนี้จะมีความมีอามานะห์นี่ก็จะบอกว่าต้องไปเอาวีซ่าก่อนมันไม่ง่ายแบบนี้เขาก็เอาดูส่งให้ก็มีคนจากชนบทนะจากต่างจังหวัดเนี่ยไปถึงไคโรแล้วถึงอนุสาวรีย์บอกว่านี่ไงฮิญาซนี่ไงอนุสาวรีย์ฮิญาซนี่จากชนบทนี่ไม่เรื่องอะไรก็ลงแล้วก็ไปหาคาบะหาคาบะอยู่ที่ไหนอัลลอฮฺอักบัรจนเจอคนนี้บอกว่าเฮ้ยฮิญาซนี่ไงเรื่องแปลตัวนี้นะครับผมอยู่ละหมาดอิชาเสร็จแล้วที่ไหนที่มัสยิดฮารอมแล้วก็ออกจากประตูมัสยิดฮารอมเนี่ยที่น้องจะเห็นนะเยอะมันใหญ่คืออาคารใหญ่มากเลยอ่ะหน้าประตูเนี่ยก็เจอคนทำอุมเราะห์อยู่คนหนึ่งครองอุมเราะห์อยู่แล้วก็แต่งชุดอุมเราะห์นะแล้วถามผมเนี่ยกาบะห์อยู่ไหนกาบะห์อยู่ไหนก็อยากมีท่านอยู่หน้ามัสยิดฮารอมในแค่เข้าประตูก็เห็นกาบะห์แล้วเลยยังมาถามมีเห็นอาคารน่ะนะบางคนก็ค่อนข้างประมาทในเรื่องนี้ซึ่งไม่สมควรนะครับในเรื่องโครงการใหญ่ๆเนี่ยเช่นการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เรื่องอย่างนี้เราต้องศึกษาให้รอบคอบบางคนในเรื่องดุนยาเรื่องวัตถุนี่นะโอ้โหศึกษาอย่างละเอียดแต่พอมาถึงเรื่องศาสนาเนี่ยประมาทแม้กระทั่งคนที่มีความรู้มีประสบการณ์นะในด้านโลกอะแต่พอไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ไม่ไปอบรมหน่อยไปเรียนหน่อยเดี๋ยวก็ไปก็ทำตามเขาอะตามแซะแล้วก็ทำยังไงก็ตามนั่นแหละเป็นการประมาทหรือเป็นการ ไม่อยากพูดว่าดูถูกนะมันเป็นการไม่เอาใจใส่เรื่องของศาสนาไปทั้งทีนะครับ ลงทุนเป็นแสนเสียสละเวลาเป็นเดือนก็ควรที่จะละเอียดทีหนึ่งนะครับละเอียดทีหนึ่งอุลามะที่เขาบอกว่าศาสนาบอกว่าศาสนาแรกบอกว่าสิ่งที่จะขัดขวางที่ต้องเชื่อกับชดเชยนี่นะก็คือเรื่องศัตรูอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวเรื่องอื่นไม่มีหน้าที่เรื่องแล้วจบแล้วจบเดี๋ยวเราแล้วจบอีกศาสนาบอกว่าไม่นะถูกอุปสรรคทุกประเภทเลยที่บอกว่าทุกอุปสรรคนี่เขามีหลักฐานหรือเปล่าเพราะในอายะห์นี้อัลลอฮ์ได้ใช้คำว่าอุฮซิรตุมก็บอกว่าอุฮซิรตุมแล้วไปดูแล้วในภาษาเนี่ยส่วนมากเขาจะเรียกคำว่าอุฮซิรเกี่ยวกับอุปสรรคที่เป็นศัตรูขัดขวางเขาบอกว่าอุลามะเขาบอกว่าไม่ใช่นะทัศนะนี้เขาก็ยังมีหลักฐานรองรับจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกเหนือจากความหมายที่เขาตีความหนึ่งเนื้อหาของกริยาเนี่ยรากศัพท์ของกริยาว่ามันมีความหมายแห่งการห้ามโดยทั่วไปนอกจากนั้นนะเขายังมีหลักฐานเป็นการบันทึกหะดีษที่บันทึกโดยมุอะห์มัดรายงานโดยท่านอัลฮัจญาจ์อิบนุอัมรอัลอันซอรีกล่าวซุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าได้ยินนบีได้กล่าวว่ามันกุซิรอะอ์วุญิอะأو عارجة فقد حل وعليه حجة أخرى من كسر خيتي كسر بواء حق ما يتنوى أو يواء من خونينا حق كما يتنوى ران كايس كفا خونين ما يسمون أو وجع رطور رصف روح تنطور ป่วยนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าปวดแทบปวดหัวนะไม่ใช่แทบบาดเจ็บนิดนึงนี่เนี่ยก็ถือว่าป่วยนะไม่ใช่ป่วยนี่หมายถึงว่าสุขภาพพลานามัยสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เดินไม่ไหวอย่างนั้นเอาอาริจาหรือว่าโอริจาอาริจานี่หมายถึงว่าขาเนี่ยเดินไม่ได้เลยเหมือนขาเป๋อะไม่ใช่หมายถึงว่าเปรตตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดินแต่ตอนไปเนี่ยสมบูรณ์ขาเนี่ยสมบูรณ์นะแต่ก่อนนี้ถึงเนี่ยเป็นอะไรมีโรคหรือมีปัญหาหรือโดนอะไรก็ตามเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็ต้องตัดขาหรืออะไรเงี้ยอะไรสำนองนี้โดยที่ไม่สามารถหมอบอกว่าเดินทำขัดไม่ได้ทำไม่ไหวหรอกไปแล้วก็มีปัญหาแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะพี่บอกว่าถ้าประสบถ้าประสบอุปสรรคเช่นนี้ فقد حل حل ก็คือว่า حلال แล้ว وعليه حجة أخرى และจำเป็นต้องชดเชยฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งต้องชดเชยฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งนี่แสดงว่าอุปสรรคทุกประเภทไม่ต้องชดเชยต้องปลดอิหรอมและเชื่อจักทีแล้วก็ใช้ฮัจญ์อีกปีหนึ่งเรื่องการใช้ฮัจญ์อีกปีหนึ่งเดี๋ยวมีฟิลาสมีความขัดแย้งมีทัศนะหัวเรามาอีกเรื่องหนึ่งเราจะพูดทีหลังแต่อันนี้พูดในประเด็นแรกว่าอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่สามารถทำฮัจญ์และจำเป็นต้องปลดอิหรอมเข้าใจแล้วนะปลดอิหรอมไม่ต้องอธิบายแล้วนะปลดอิหรอมแล้วก็เชื่อสักทีเนี่ยก็มาใช้ซาลามินันฮัจญ์เนี่ยก็คืออุปสรรคทุกประเภทเพราะนบีไม่ได้เจาะจงเรื่องศัตรูนบีพูดถึงเรื่องป่วยเรื่องอวัยวะมันสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกับศัตรูทั้งสิ้นฟะซะกัรตุซาลิกะลิบนิอับบาสวะอะบีฮุรัยเราะห์ฟะกอลาศอดักผู้ที่รายงานหะดีษบุรีจากอัลฮัจญาจ์อิบนุอัมรอัลอันซารีที่เป็นตะบีอีนเขาเอาฮะดีษบทนี้ไปถามอิบนุอับบาสและอบูฮุรอยเราะห์ที่มั่งว่าที่นบีพูดอย่างเนี้ยว่าใครป่วยใครอวัยวะไม่สมบูรณ์นี่ก็ให้ปวดอิหรอมแล้วก็ใช้ฮัจญ์อีกปีนึงฟะกอลาอิบนุอับบาสอบูฮุรอยเราะห์ว่าศอดักพูดจริงเขาพูดจริงฮัจญาจ์อิบนุอัมรอัลอันซารีเนี่ยพูดจริงอันนี้มีสอฮีห์นะครับบันทึกโดยอะห์มัดอัคเราะฮ์วะอัศฮาบุลกุตุบิลอัรบะฮ์และบันทึกโดยอิหม่าม บรรดาอิหม่ามเจ้าของอัชซุนันคืออิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามนะซาอีนิมาซะและติรมิซีورواه ابن أبي حاتم ثم قال لكن ابن أبي حاتم بنتني بن هذه الغنى من جنبان لطلعوا وروي عن ابن مسعود ومن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء المقاتل بن حيان أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر ابن أبي حاتم كان دور ท่านบอกว่ามีรายงานจากอิบนุมัสอูดอิบนุซุบัยร์มีซอฮาบะห์สองคนมีซอฮาบะห์อัลกอมันเริ่มตะบีอีนะอัลกอมันซาอิดอูรวะมุจาฮิดนะคอีอะตอมุกาติเนี่ยพวกนี้ตะบีอีนตะบีอีนบอกว่าพวกนี้มีรายงานคำพูดจากพวกนี้ว่าเขาบอกว่าอัลอิห์ซาร์อุปสรรคขัดขวางมินกอดูนมาวะซะบินศัตรูเอามารุรุบวะเอากัสรินฮะขัดนี่หมายถึงอวัยวะหักอวัยวะไม่สมบูรณ์เรียกกัสรีวะกาลัสซอรียุท่านอิหม่ามซอรีซึ่งเป็นยุคตาบีอีตาบีอีนอัลอิห์ซาร์มินคุลชัยอ์อะซาอิห์ซาร์ซึ่งขัดขวางสิ่งสกัดกั้นนี่ก็คือทุกสิ่งที่เป็นอันตรายที่ห้ามท่านจะมองเลยนะว่าเป็นสิ่งที่ห้ามมันมีผลนะครับเพราะถ้าหากว่าทัศนะแรกนี่นะที่บอกว่าต้องศัตรูอย่างเดียวก็แสดงว่าใครที่จะประสบต่างๆในยุคปัจจุบันนี้ที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้ศัตรูนะก็ไม่ต้องชดเชยไม่ต้องมีการเชื่อสักทีแต่นี้ทัศนะของอุลามะห์หลายท่านประกอบด้วยหะดีษรับรองพุทธนาถรับรองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอุปสรรคนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องศัตรูอย่างเดียวนะครับอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องป่วยด้วยนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยเราวางแผนไม่ได้คาดว่าจะมีอุปสรรคก็เตรียมทุกอย่างเตรียมเงินเตรียมพาสปอร์ตเตรียมทุกอย่างนะแต่อยู่ดีๆเนี่ยอะไรมันมาโผล่ขึ้นมาอันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถดำเนินกิจกรรมฮัจญ์ต่อไปบางครั้งเราไม่คาดนะไม่นึกแต่บางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอาจมีปัญหาเช่นนี้เช่นเรารู้สึกหรือคาดว่าเออปีนี้อ่ะนะแต่ยุที่แล้วเนี่ยเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยเขาเคร่งมากสงสัยใครหนึ่งมีอาการไม่เข้าเลยเพราะถูกเล่นงานจัดหน่วยสาธารณสุขของสหประชาชาติเมืองไทยเนี่ยโดนแทบจะเป็นระบาดนะไม่ได้มีพูดเลยแต่พอมาเรื่องฮัจญ์นี่นะไอ้พวกเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติบอกว่าเกรงว่าโรคไข้หวัดนกเนี่ยจะระบาดในช่วงฮัจญ์ฉะนั้นเสนอให้เลื่อนปีนึงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับพี่สหประชาชาติเสนอให้เลื่อนปีนึงแล้วมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ซาอุดีนะครับก็รับลูกหาว่าชำนาญนะไอ้หมอนี่ชำนาญบอกว่าใช่มันน่ากลัวเหมือนกันน่าจะยกเลิกน่าจะเลิกสักปีหนึ่งแต่ก็เป็นคำพูดทางสายส่วนตัวนะครับที่หลังสารเรื่องของซาอุดีเนี่ยก็แถลงก็ไม่เลิกเพราะว่าเคยเผชิญกับโรคระบาดที่อันตรายที่มันตายกว่านี้หลายเท่าแล้วก็ไม่แล้วก็เรื่องการทำให้เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะห้ามได้นอกจากจะเป็นสิ่งที่เหนือความสามารถหรือความประสงค์ของเราคนอื่นมาห้ามแต่เราจะห้ามเองห้ามตัวเราเองเนี่ยงดปีนี้เนี่ยงดไปหมดไม่ได้นะครับไม่ได้เลยก็ไม่ดีงดกันนะครับในบ้านเราอะนะโอ้โหเทศกาลกิจกรรมอะไรแต่อะไรนี่ไม่เคยมีใครพูดเลยไม่เคยมีใครเสนอเลยบอกว่า อย่าไปเมืองไทยอย่า ฮะ แต่พอมาถึงเรื่องฮัจญ์นี่พูดง่ายจังเลยนี่เพราะอะไรว่าเรื่องนี้แหละเพราะไม่เคยมีใครประท้วงประโยชน์ของประท้วงเดี๋ยวมีเรื่องของเดนมาร์กเรื่องมาจะรายงานให้พี่น้องดูสำหรับตอนสุดท้ายก็สำหรับคนดีนึกหรือคาดหรือในใจเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ทางออกทางออกจะได้ไม่ต้องชดเชยไม่ต้องเชื่อจับตีสำหรับคนอันอิสติรอตุฟิลอิห์รอมอันอิสติรอตคุ้นไหมคำนี้คุ้นไหมใช้เยอะนะสำหรับเงื่อนไขการตั้งเงื่อนไขในการอิห์รอมบอกแล้วการเรียนภาษานะต้องมีความฉลาดในการจับใจความของแต่ละภาษาอาหรับนี่ง่ายมากนะจับง่ายเพราะอะไรเพราะคำศัพท์นี่สามารถใช้ได้หลายรูปแบบแต่เราต้องฉลาดและจับใจความของแต่ละคำอิสติรอตเนี่ยมันก็อันเดียวกับชัดแต่จะมีความหมายที่แตกต่างกันนิดนึงแต่พอที่จะรู้พอที่จะจับความได้ว่าอ๋อสำหรับเงื่อนไขคล้ายๆกันเพราะถ้าเราศึกษาภาษาแบบนี้นี่นะจะได้คำศัพท์เยอะและจะเข้าใจง่ายนะครับแล้วมีใครบอกได้อันนี้สติรอดแล้วเงื่อนไขในการอิหรอมเขาบอกว่าถ้าแบบที่ใส่หายมีการมันติดในอิมาบุคคลและมุสลิมอ่านอาอิชะرواية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي دخل على بباعة بنت الزبير بن عبد المطلب النبي تيم كان بباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فاتروا فين بباعة فين فين فني إنياك النبي صلى الله عليه وسلم ينرأيให้บอกได้ไหมให้ห้าบาทคุ้นไหมนี่มันเป็นญาติพี่น้องนบีทั้งนั้นน่ะเป็นอะไรนะพอแล้วไม่มีเสร็จกันบินติซุบัยร์เป็นอับดุลมุตัลลิบตูนบีซุบัยร์นี่ก็คือลูกนบีบูบาก็เป็นลูกสาวของลุงก็เป็นลูกพี่ลูกน้องครับพี่พี่ลูกน้องนะครับแต่ใครรู้แล้วเนี่ยก็ต้องพูดนะไม่ใช่รู้แล้วก็กล้ากลัวไม่ได้ก็ไปเยี่ยมญาติ فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية تنโอ้ท่านรอซูลแท้จริงฉันเนี่ยประสงค์มีแผนที่จะทำฮัจญ์ว่าอะนาชาคียะตุนแต่ที่จริงเนี่ยฉันเนี่ยเริ่มป่วยอยู่ในช่วงแรกๆแห่งการป่วยโดยที่เกรงว่าพอที่จะเข้าเวลาทำฮัจญ์อยู่นะอาการจะหนักพอหนักแล้วเนี่ยกลัวว่าจะไปไม่ได้แต่ฉันนี่อยากจะไปนะกลัวว่าเนี่ยฉันแบบนี้เนี่ยยังแข็งแรงเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่ามันป่วยนะกลัวว่าจะเดินทางกลัวจะถึงยุคนั้นบ้างเนี่ยฮะถึงก่อนที่จะครองรามันนะเดี๋ยวอาการจะหนักอาการหนักนี่ก็เป็นอุปสรรคแต่ละอุปสรรคก็จบเลยก็ต้องทุกข์ต้องเลิกแล้วต้องทุกข์ใจแต่ยุ่งก็หมายถึงว่าบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่สภาพเช่นนี้เนี่ยจะทำยังไงดีฟะกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฮุจญี จงทำฮัจญ์เถิดวัชตะริตีและจงเสนอเงื่อนไขเสนอเงื่อนไขเนี่ยตรงไหนเสนอเงื่อนไขขณะกล่าวเนี่ยพร้อมอิหรอมวัชตะริตีอันนามะฮิลลีไฮตุฮาบัชตะนีจงตั้งเงื่อนไขหรือเสนอเงื่อนไขว่าการปลดอิหรอมของฉันขอให้เป็นไปโดยปริยายในที่ที่ข้าพเจ้าได้รับหรือได้มีอุปสรรคการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ขณะที่ครองอิหรอมเราครองอิหรอมเนี่ยละบัยกัลลอฮุมมะอุมเราะตันหรือเรากล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีนะวะลิตุอัลฮัจญ์หรืออัลอุมเราะตะและตั้งเงื่อนไขเพิ่มไปว่ามาให้ลีให้ฮาบัสตานีเนี่ยประโยคนี้มาให้ลีให้ฮาบัสตานีสามคำถ้าจะกล่าวเป็นภาษาอาหรับก็ได้จะกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้มาให้ลีให้ฮาบัสโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์มีเงินอุ้มเราแต่โออัลลอฮ์ถ้าหากว่ามีอุปสรรคใดๆนะก็มาให้ลีจะขอให้การหลุดจากรังของฉันเนี่ยให้ปรากฏหรือให้เกิดขึ้นโดยปริยายนะหมายถึงว่าให้เป็นการให้อภัยโทษที่จะปลดอิหรอมเนื่องด้วยอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในสถานที่ที่ได้ประสบอุปสรรคนั้นถ้าหากว่าเสนอหรือระบุเงื่อนไขแบบนี้ขณะครองอิหรอมถ้าถึงเวลาที่มีอุปสรรคแล้วให้ปลดอย่างเดียวไม่ต้องเยียดสักรีไม่ต้องเชื่ออะไรเลยแต่ไอ้ดงชุดเชยฮัจญ์รอมรันอีกอย่างนะบอกว่าอีกอย่างนึงจะรู้ทีละแต่นี่ไม่ต้องเชื่อละทำไมพอตั้งเงื่อนไขตั้งแต่แรกอัลลอฮ์มุสลิมอันอิบนุอับบาสบิมิสลิฮิ فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة اشتراط إلى صحة الاشتراط في الحج علماء لا يقوم في اليوم كذا يميت سماء وقرم แสดงว่าตัวที่คนที่ไปทำฮัจญ์ก็มีหลายประเภทตัวที่คนที่กังวลว่าอาจจะประสบอุปสรรคได้เนี่ยอิสติรอฟได้เลยตั้งชะรอตตั้งเงื่อนไขได้เลยขณะครองอิหรอมแล้วโอ้อัลลอฮ์ที่ฉันครองอิหรอมเนี่ยถ้าหากว่าฉันมีบ้างก็ขอให้ปลดอิหรอมในสถานที่ที่ไม่ประสบอุปสรรคตรงนั้นต้องอุปสรรคตรงนั้นแล้วก็ปลดเพียงเดียวไม่ต้องเชื่ออะไรแล้วอะไรก็ไม่กล่าวนี่ก็ต้องเชื่อไม่กล่าวนี่ต้องเชื่อเพราะไม่ได้ตั้งเงื่อนไขตั้งแต่แรกแต่มีอุลามะที่เขาบอกว่าไม่อนุญาตไม่ต้องเงื่อนไขอันนี้เป็นเฉพาะเป็นข้ออนุโลมเฉพาะบูบาฮ์ผู้หญิงคนนี้นะครับแต่อิมามมุฮัมมัดอิบนุอิบรีสใครลูกอิบรีสมามุฮัมมัดอิบนุอิบรีสอัชชาฟิอีรู้จักไหมใครมุฮัมมัดอิบนุอิบรีสอัชชาฟิอีอิมามชาฟิอีใครอย่างนี้คนส่วนมากไม่รู้จักหรอกชื่ออิมามอิมามมุฮัมมัดอิบนุอิบรีสอัชชาฟิอีอิมามชาฟิอีชื่อของอิมามชาฟิอีก็มุฮัมมัดชื่อบิดาอิบรีสชื่อคุณตูชาฟิอีเนี่ยนามสกุลฮะนามสกุลชื่อคุณชาฟิอีถึงเขาเรียกชาฟิอีตอนนี้ก็เอานามสกุลมาเป็นชื่อเลยมีเยอะแยะมีฮัมบาลีมีมาลิกีมีฮานาฟีฮะชาฟิอีนี่หมดละมีตบารานีมีเบฮากีมีบุคอรีก็มีแต่ในเชิงภาษาอาหรับเขาไม่ทำกันเขาไม่เอานามสกุลมาตั้งเป็นชื่อแต่มีแต่พวกอาจัมที่ไม่ใช่อาหรับมักจะใช้จะเอานามสกุลนี้มาตั้งเป็นชื่อนามสกุลนี้คือนามสกุลดังชาฮีอีนี่มาตั้งเป็นชื่อนี่อาหรับไม่เคยทำนะครับอันนี้ช อันนี้บอกเป็นข้อมูลนะข้อมูลบอกเรื่องตั้งชื่อบ้านเราเนี่ยโอ้โหบางเรื่องมีตลกนะบางคนที่ไม่รู้เนี่ยไม่คือไม่รู้จริงไปคนหนึ่งมาถามมาขอตั้งชื่อซุบฮานัลลอฮุวะตะอาลาเลยก็มีนะแบบนี้นะมีเยอะซุบฮานัลลอฮุวะตะอาลาละกะอัลลอฮุวะจัลลาอะไรต่ออะไรแบบนี้เราก็ต้องระวังนะตั้งชื่อนี่ก็ต้องระวังเออคือคนอ่านอัลกุรอานนะคนที่กูอ่านกุรอานคำในกุรอานนี่นะทุกคำในคุรานเนี่ยก็ถือว่าตั้งชื่อได้แล้วก็มาถามว่าตั้งชื่อลูกสาวนะฟาฮดาแล้วก็อ่านอัลวาดะดะกะบอลลัมฟาฮดาก็ตั้งฟาฮดาฟาฮดานี่มันประกอบหลายคำมันมีตัวฟาและตัวแล้วก็ตัวกริยาฮดากริยาในอาหรับส่วนมากเขาไม่ใช้เป็นชื่อถ้ามีประกอบเอาตัวฟาเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ไม่มีอันนี้คนเด็กเด็กคนเด็กแต่แทนที่จะเบรกน้องชานะก็เบรกอะไรเล็กน้อยนะความรู้ทั่วไปเนี่ยจะได้คลายจะได้ระบายเครียดมาอิมามมุฮัมมัดอิบนุดิชะรีهما هو علق القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث هما هو تحديث بطنية صحيحنا حجي واشترطي تحديث بطنية هم ببعان صحيحنا هم أدور هم أدور قصر هو تسناكم إمام شفيهنا وقنن حمدان حديث شفاء ببعان ديو نقول هو حديثنا هم يروا صحيح رمو صحيح แต่ถ้าเขาไม่ผมเอาเดียวปรากฏว่าในมัสยิดนี้เนี่ยอิสติรอฟไม่ได้ชะรอฟไม่ได้คนในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มาตัวแต่ละแต่ไหนอาจารย์เชฟเตอร์อิหม่ามชาฟีอีมาบอกว่านี่อิหม่ามชาฟีอีเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะดีเนี่ยซึ่งในบางคนบอกว่าบันทึกโดยบุคารีและมุสลิมอิหม่ามชาฟีอีไม่รู้เรื่องไงก็อิหม่ามชาฟีอีเกิดก่อนอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมไงฮะอย่าสับสนมันก็อิหม่ามชาฟีอีไม่รู้ว่ามันเป็นบุคอรีและมุสลิมไม่ได้บอกว่าถ้ามันซอฮีห์ถ้าเรื่องไงบุคอรีและมุสลิมแล้วก็ที่เขาบอกว่าถ้ามันซอฮีห์เนี่ยเพราะอิหม่ามบุคอรีมาทีหลังอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยก่อนหน้าบุคอรีและมุสลิมเลยอย่างนั้นตอนนั้นไม่มีใช้บุคอรีมุสลิมฉะนั้นเขาก็รายงานฮะดีษเขาก็ยังไม่ได้สืบเพราะอิหม่ามชาฟีอีด้านฮะดีษเนี่ยไม่เชี่ยวชาญเหมือนบุคอรีและมุสลิม แต่พอมายุคหลังเนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของมัซฮับนะเช่นอิหม่ามอัลบัยฮะกีบัยฮะกีนี่มาในศตวรรษที่ศตวรรษที่ห้าอิหม่ามชาฟีอีในศตวรรษที่สองบุคอรีศตวรรษที่สามอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยเสียชีวิต150 165ประมาณนั้นแหละแต่อิหม่ามบุคอรีเสียชีวิตนู่น200กว่าอิหม่ามชาฟีอีตอนดังเนี่ยอิหม่ามบุคอรียังเด็กอายุไม่รู้กี่ขวบยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะให้ผลงานแต่อิหม่ามบัยฮะกีนู่นศตวรรษที่5ก็ได้ศึกษาหมดแหละใส่บุคอรีใส่มุสลิมได้รู้หมดเขาก็เลยบอกว่าوقد صح ولله الحمد نيلا لو في امام من ذا امام شافعي هو بقوا تا امام شافعي ده بقوا تا حديث ني صحيح تعبير لما امام بيهقي بقوا وقد صح لا نون حديث بين بين حديث صحيح والحمد لله بنن فتم بنت سلاك امام شافعي فقال ايضا امام شافعي يقول سألوك في امام الله إذا صح الحديث فهو مذهبي فحديث صلى الله عليه وسلم سيدناه وصحيح تبطغ صداع لا شكير فهو مذهبي لما تتسنأكم كم كم من يتسنأت وانتوا ملي تنطق تسنأ في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن في بن ไม่ใช่มันหับของฉันก็ชนะของฉันก็คือความเห็นที่มาจากตัวบทที่ชัดเจนมีที่ไหนเนี่ยตัวบทแบบนั้นน่ะคือมัธยของฉันสอนลูกศิษย์อบรมไว้อย่างดีบรรดาอิหม่ามที่หลังเนี่ยก็หลายคนน่ะอิหม่ามบัยฮากีอิหม่ามอิบนุคุซัยมะห์ไล่มาอิหม่ามได้พูดอย่างนี้บอกว่าถ้าอิหม่ามชาฟีเขาสอนไว้อย่างนั้นและก็ในยุคของท่านเนี่ยไม่ได้ยึดในทัศนะนี้เพราะไม่ได้สืบหรือไม่ได้รู้ว่าฮะดีษว่าซอฮีห์แต่ได้ขวัญไว้ว่าถ้าฮะดีษเกี่ยวกับมัสอะลานี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่มันซอฮีห์นะเอาด้วยแต่ขณะนั้นน่ะยังไม่ปรากฏว่ามันซอฮีห์เขาก็เลยไม่เอาด้วยแต่พอมาปรากฏที่หลังชัดเจนแล้วว่ามันฮะดีษซอฮีห์ชัดเจนแล้วลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไม่บอกว่าเฮ้ยจะไปรู้มากกว่าอิหม่ามชาฟีอีได้ไงรุ่นชาฟีอีนี่เขาแก่กับบุคอรีและมุสลิมบุคอรีมุสลิมเป็นใครเด็กคนซึ่งจะไปรู้มากกว่าอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามชาฟีอีนี่กวาดมาหมดแล้วก็มีที่พูดแบบนี้จนกระทั่งอิหม่ามเลยมาจากชาฟีอีนะครับมายุคหลังอิหม่ามซุบกีอิหม่ามตาญุดดีนอัชชุบตีได้เขียนหนังสืออบรมพวกที่ยึดมัซฮับชาฟีอีที่อ้างว่าชาฟีอีนักหนาเนี่ยแต่หนังสือมาณาเกาลิลมุตตลิบีมาณาเกาลิลมุตตลิบีอิซาศอฮฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีตะกอนุมเขาจะสักแต่งชื่อหนังสือให้มันเพราะความหมายของคำพูดของมุตตลิบีมุตตลิบีเนี่ยก็คืออิหม่ามชาฟีอีอีกนามสกุลหนึ่งคือมุตตลิบีมุตตลิบีเนี่ยคืออะไรคือปู่ใหญ่ของอิหม่ามชาฟีอีและท่านนบีก็คืออับดุลมุตตลิบเขาบอกว่าอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าอุลามะอื่นเป็นญาตินบีคนอื่นนี่ธรรมดาอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเผ่าชัยบ้านในอาหรับธรรมดาอิหม่ามมาลิกในบะนีอัชบะห์เนี่ยธรรมดาอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยเปอร์เซียไม่ใช่อาหรับเลยแต่อิหม่ามชาฟีอีพวกชาฟีอีพอเขาจะอวดนะบอกว่าตรงตามชาฟีอีนะทำไมยังมีญาตินบีนะมาเจอพวกชิอาเนี่ยถึงบอกว่าไม่เกี่ยวกับญาตินะเรื่องเกิดตามความจริงไม่เกี่ยวกับญาติแค่เกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับตัวบทว่าจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาตินะครับมาอานาเกาลิลมุตตลิบีความหมายของอิหม่ามมุตตลิบีก็คืออิหม่ามชาฟีอีเนี่ยก็ไปอ่านเลยมุตตลิบีนี่โอเคอิหม่ามชาฟีอีถ้าซอฮฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีนี่ระบุเลยระบุฮะดีษในสิบนะครับที่อิหม่ามชาฟีอีได้ขวัญไว้ถ้าชนะของท่านเนี่ยขวัญไว้ว่าถ้าฮะดีษบทนี้เนี่ยซอฮีห์เนี่ยผมเอาด้วยเขาก็รายงานมาหมดเลยอะอันไหนฮะดีษที่มันปรากฏว่ามันซอฮีห์แสดงว่ามันจะต้องอย่างนี้อะฮะดีษที่ปรากฏว่าดอยฟ์แสดงว่าทัศนะเดิมเนี่ยถูกต้องแล้วที่เป็นการอบรมสั่งสอนคนที่ยึดในมัซฮับในทัศนะนี้ว่าไม่ใช่นะแม้กระทั่งเจ้าของมัซฮับเนี่ยเขาก็บอกไว้เลยว่าทัศนะของท่านเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบทขึ้นอยู่กับตัวหลักฐานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับบทเรียนจะได้เรายึดมั่นในแนวทางหรือในคำชี้แนะของตัวบทเท่านั้นไม่ใช่ทัศนะของผู้รู้เหลืออีกนิดนึงนะครับผมจะขอสรุปฟะมัสตัยซะรมินัลฮะดีแต่อินอุฮซิรตุมหากพวกเจ้าถูกสกัดกั้นถูกห้ามไม่ให้สัมผัสของเราแล้วไปไม่ให้ไปถูกห้ามแล้วฟะมัสตัยซะรมินัลฮะดีก็ต้องชดเชยต้องเชื่อสัตว์ที่อัลฮะดีฮะดีนี่ก็มาจากฮะดียะนี่ฮะดียะนี่แปลว่าของขวัญแต่จะเป็นของขวัญกับอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าถวายเป็นสัตว์ถวายนะแต่ไม่สเตย์ซอร์สเตย์ซอร์ที่เชื่อง่ายที่หาได้ง่ายสเตย์ซอร์มาจากยุสร์แปลว่าง่าย ที่นี่คืออะไรมันมีทัศนะหลายทัศนะนะครับที่อุลามะได้พูดเรื่องนี้มีทัศนะนี่บอกว่าสัตว์พีที่ต้องเชื่อนี่คือแพะหรือแกะนะครับแพะหรือแกะแต่มีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าสัตว์พีที่ให้เชื่อก็คือสัตว์ทุกชนิดที่เป็นอันอันอะไรอันอันอันอันก็คือสัตว์ที่คุรานที่อัลกุรอานได้ระบุว่าเป็นประเภทสัตว์ที่เชื่อกุรบานได้สัตว์ที่เชื่อกุรบานนี่มีกี่ประเภทมีกี่ประเภทมีวัวอูฐและอะไรอ่ะและแพะหรือแกะเพราะวัวนี่ระบบวัวนี่มันก็มีหลายพันนะมีหลายพันแล้วมีควายนี่ก็ถือว่าวัวนะก็ถือว่าวัวอูดอูดนี่ก็มีหลายพันนะมีอูดอูดของตุรกีนี่มันมีไอเนี่ยไอของมันเนี่ยไอดอกมันเนี่ยมีสองดอกมีดอกเดียวแต่ไม่มีสามนะไอที่มันออกที่กระตูนเนี่ยไม่ใช่นะมีสองแล้วก็มีทั้งสองมีใช้ได้แต่ถ้าไปดูที่ส่วนมากที่ประเทศอาหรับหรือประเทศตะวันออกกลางก็มีไอ้อันเดียวนะมูฮัตตินแล้วอ่ะคีบับอะไรนี่คีบับนี่มันแพะมันแกะไม่เกี่ยวกับอูดเลยคนละเรื่องเวลาพูดถึงอูดแล้วมีแกะหรือแพะนะแกะหรือแพะหรือสามประเภทนี่เราก็ไม่ได้เชื่อกุรบานได้ก็คือประเภทนี้แหละที่จะไปชดใช้เป็นจัดทีได้แต่นี่มีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าให้เชื่อแพะอย่างเดียว นะครับและมีทัศนะที่บอกว่าไม่ได้แพะมันไม่ได้จะเชื่อจัดทีเนี่ยสำหรับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่มีอุปสรรคขัดขวางไม่ทำให้ดีนะและปลดไปฮารอมเนี่ยให้เชื่อไม่ใช่อูดกับวัวมีสองอย่างเท่านั้นไม่มีแพะนะครับทำไมอ่ะที่เขาบอกว่าอูดหรือวัวสองประเภทอย่างเดียวนะเพราะในเหตุการณ์ซุลฮุลฮุดัยเบียที่นบีถูกห้ามและเชือดสัตว์กันนะเขาบอกว่าไม่มีรายงานว่านบีเชือดแพะมีแต่วัวมีแต่อูดขอโทษมีแต่อูดก็จะได้ว่าจะได้ว่าแพะนี่ไม่มีหรือจะได้ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับแต่อีกก็จะนั่นบอกว่าแพะเนี่ยใช้ได้นะครับเขาอ้างหลักฐานเหมือนกันอ้างหลักฐานยังไงเขาบอกว่าท่านอิบนุอับบาสบันทึกในบุคอรีนะครับท่านอาอิชะท่านอาอิชะอุลูมินีบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเชื่อสักทีเนี่ยไม่ใช่ครั้งของฮุดัยบียะห์นี่นะเคยครั้งหนึ่งสักที่ถวายเชื่อถวายเนี่ยนบีเคยเชื่อแพะครั้งหนึ่งเขาก็ยึดในหลักฐานนี้ว่าก็แสดงว่าสัตว์ถวายที่สัตว์ที่ที่เชื่อนบีเคยทำครั้งหนึ่งก็แสดงว่าใช่ได้ก็อุลามะเลยมีการนำทฤษฎีหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าต้องมาสเตย์สรองให้เชื่อสัตว์ที่หาได้ง่ายหาได้ง่ายถ้ามีวัวก็ดีถ้ามีโอ๊ตก็ยินดีถ้าไม่มีเลยเนี่ยเชื่อแพะได้ตามที่จะมีก็คือแพะนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องเชื่อถ้าไม่มีล่ะเดี๋ยวจะมีหุกุมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะถูกระบุในอายะนี้เหมือนกันนะนี่นะครับจะได้ไม่ผสมเรื่องต่างๆด้วยกันแต่มีเรื่องเกี่ยวกับการชดเชยฮัจญ์และอุมเราะห์ที่อดที่นั้นนะอดไปแล้วก็ห้ามก็อดเราก็ปลดอิห์รอมและเชื่อสัตว์ทีนี้พอปลดอิห์รอมเชื่อสัตว์เนี่ยต้องชดเชยไหมที่เราครองไปทำอุมเราะห์หรือครองไปทำฮัจญ์ต้องชดเชยปีหน้าเนี่ยต้องมาทำอีกไหมนี่เขาบอกว่า มีขีลาฟاختلف العلماء أيضا علماء كل خلاف منك في وجوب القضاء على من أحصر ثم رأى قضاء อัลลอฮ์นี่จะแปลอัลกอบอร์ชดใช้ฟีวูดูบิลกอร์เหมือนละหมาดละหมาดละหมาดกอบอร์กอบอร์นี่หมายถึงว่าละหมาดชดใช้นะก็ชัดเจนอุลามะบอกว่าวูดูจำเป็นต้องกอบอร์ไม่ต้องชดใช้ไม่อะไรมันอัศร์สำหรับคนที่ถูกห้ามไม่ได้ละหมาดละหมาดفقال مالك والشافعي إمام مالك إمام شافعي بيبقى من أحشر بعدو فلا قضاء عليه بحجه ولا عمرته إمام شافعي لا إمام مالك بيت ليس سناء بقى كريتك وكهام دوي شطره فبين شطره له فأبسك فيك أتقالي فتبكم بين شطره مهدم عمره مهدم حج สำหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องพร้อมเชื่อสัตว์ชดเชยจบสำหรับฮัจญ์และอุมเราะห์ที่เนี่ยตัวจะทำเนี่ยนะไม่ต้องใช้ฟะลากอฎออะอะลัยฮิไม่มีการชดใช้ใดๆบิฮัจญ์ฮิวะลาอุมเราะฮิถึงแม้ว่าได้เนี่ยจะทำอุมเราะห์ได้ฮัจญ์ก็ตามไม่ต้องชดใช้إلا أن يكون صرورة لم يكن حجة فعليه فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه إلا أن يكون صرورة تي كسا عندي تشيني كنوع ضرورة ميتوى باسنة مشاهد ميتوى صار صروران يبقى غروبا سأبان توقع غروبا صروران وبا ฮะเรียกอะไรบ้างล่ะเรียกอะไรชารูฮะชารูนี่แหละชารูฮะแต่เดี๋ยวจะตีความให้เดี๋ยวจะตีความให้คืออย่างนี้คำว่าชารูร้านเนี่ยคือคนที่ยังไม่ทำฮัจญ์คนที่ยังไม่ทำฮัจญ์แล้วก็คอยรอโอกาสที่จะไปทำฮัจญ์นะนี่คือคำว่าซารูรอห์เพราะว่าซารูรอห์หมายถึงว่ายังไม่ได้ทำยังติดหน้าที่ยังเป็นหนี้โดยที่ต้องไปทำฮัจญ์นี่เรียกว่าซารูรอห์คนที่ทำฮัจญ์แล้วนี่ไม่เรียกว่าซารูรอห์นะคนที่มีเงินแล้วมีเงินแล้วก็ยังเรียกว่าซารูรอห์ยังไม่ได้ทำนะมีเงินแล้วไปติดต่อกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็ยังเรียกว่าซารูรอห์เขาก็เลยบอกว่าอิลลานี่คือนสูรแต่ลังยคุณฮัจญ์สูรสูรแปลว่าห้ามตัวคำว่าสูรไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ฮัจญ์ไม่ได้ทำฮัจญ์นะในรากศัพท์ของภาษาอังกฤษแปลว่าห้ามตัวเหมือนคำว่าบวชห้ามตัวระงับตัวเองเขาก็เลยคำว่าสูรแปลว่าห้ามตัวไม่ทำฮัจญ์ก็เรียกว่าซารูรอบ้านเราไปตีความว่าคนที่ยังไม่ทำฮัจญ์แต่ถึงเวลาจะทำก็เรียกว่าซารูรอหรือซารูไม่ใช่ซารูนะปัญญาซารูแล้วก็มีชาวบ้านเรียกซารูรอนี่เหมือนกันแต่ความหมายของซารูรอคนที่ยังไม่ได้ทำฮัจญ์นี่ที่ไปที่มาของคำนี้นะเสียกู้นว่าอะไรมาบางคำเนี่ยนะอย่าไปดูถูกชาวบ้านเขานะเขาพูดอะไรเนี่ยเป็นคำกฎหมายนะเป็นคำภาษาอับแท้ๆนะแล้วหาว่าพูดมาลายูเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ยาวีนะอับแท้ๆเลยเนี่ยสรุปว่าเสียกู้นว่าอะไรฮัจญ์อยู่อะไรฮัจญ์ดีอยู่ยูบีก็ยกเว้นคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์เลยนะนี่แหละเขาก็ต้องชดเชยฮัจญ์ที่มันเป็นวาจิบอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำฮัจญ์แล้วก็เนี่ยว่าจะไปทำฮัจญ์ถูกห้ามตัวห้ามเนี่ยไม่ต้องชดเชยอันนี้นะแต่ต้องทำฮัจญ์ของเขาที่เป็นวาจิบเอาจะแปลว่าคนที่ทำแล้วทำฮัจญ์แล้วก็จะไปอีกปีนึงแล้วถูกห้ามอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกก็บอกว่าให้เชื่อสัตว์แล้วจบไม่ต้องชดใช้เห็นไหมไม่ต้องชดใช้แต่อิหม่ามอบูฮานีฟาเนี่ยตรงข้ามوكذلك العمرة عندما أوجبها فرضا هو جدا عمران زمرة مذهب مالك لا إمام شافعي هو بقوة تاك ถูกห้ามในทำอุมเราะห์ก็ไม่ต้องใช้อุมเราะห์เหมือนกันนอกจากว่าถ้าเป็นอุมเราะห์ที่วาญิบที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็ให้ทำซะแต่อิมามฮานิฟะห์บอกว่าอัลมุฮซะรุบิมะรดิลตอฮดีนอะลัยฮิฮัจญะตุวะอุมเราะตุอับดุลฮานิฟะห์ก็ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ไปแล้วแล้วก็ปีนั้นนิยับและไปครองอิห์รอมจะทำฮัจญ์และอุมเราะห์ถูกห้ามเขาบอกว่าถูกห้ามแล้วนี่นะก็ต้องเชื่อฟังนี่ไม่มีปัญหาแต่ปีหน้าเนี่ยต้องไปทำต้องไปชดใช้ไอ้ที่ที่มันถูกขัดขวางไม่ให้ทำว่าหัวกลุ่มตบารีนั่นก็เป็นทัศนะของอิหม่ามตบารีด้วยก็ละอิหม่ามตบารีเนี่ยก็คืออิหม่ามตบารีของมุฟัสซิรเนี่ยที่อธิบายความหมายคุรอานเป็นนักปราชญ์เป็นนักกฎหมายอิสลามเหมือนกันก็ละอัศฮาบุรอยพวกมันสับฮานาบีเนี่ยก็เรียกอัศฮาบุรอยมีทัศนะทางปัญญาอินกานะมุฮิลลันบิฮัจญ์กอฎอฮ์ฟะอุมเราะห์เขามียากกว่านี้อีกเขาบอกว่าถ้าเขามีอยากฮัจญ์เดียวนะและถูกห้ามต้องชดเชยฮัจญ์และอุมเราะห์ด้วยต้องชดเชยฮัจญ์และอุมเราะห์ด้วยทำไมเพราะเขาบอกว่าเขายึดในทัศนะถ้าปลดอิห์รอมนี่นะถ้าปลดอิห์รอมนี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นอิห์รอมเพราะอิห์รอมฮัจญ์หรืออุมเราะห์นี่แค่ปลดอิห์รอมนี่ต้องกลายเป็นอุมเราะห์โดยปริยายหมายถึงว่าปลดอิห์รอมแล้วไอ้ที่ปลดอิห์รอมเนี่ยต้องไปทำอุมเราะห์แต่เขาครองอิห์รอมด้วยนี่ทำฮัจญ์ก็ต้องทำฮัจญ์ไปด้วยมันไปเลยนี่ทัศนะของเฉพาะของอันรอยนะว่าอินกานะกอรีนันกอฎอฮัจญะตันวะอุมเราะตัยถ้าหากว่าตุรอมหรือตะมัตตุนี่ก็ยุ่งนะแต่ตุรอมนี่หมายถึงว่านี่ตัวจะทำอุมเราะห์และฮัจญ์ผสมกันนี่เป็นพิธีหนึ่งพิธีฮัจญ์มีสามพิธีมีฮัจญ์อย่างเดียวและมีอุมเราะห์ผสมกับฮัจญ์กิจกรรมเนี่ยรวมด้วยกันและมีอุมเราะห์ก่อนอุมเราะห์ก่อนและฮัจญ์ที่หลังนี่ตะมัตตุถ้าตุรอมนะก็บอกว่าตุรอมยุ่งครองอุมเราะห์มาจากตุรอมนี่หมายถึงว่าจะทำกิจกรรมอุมเราะห์และฮัจญ์พร้อมกันนี่นะถ้าถูกห้ามก็ต้องชดเชยฮัจญ์หนึ่งครั้งและอุมเราะห์สองครั้งทำไมเพราะค่าปลดอิห์รอมอุมเราะห์หนึ่งแล้วก็ค่านิยับของฮัจญ์และอุมเราะห์นี่ก็อีกฮัจญ์หนึ่งและอุมเราะห์หนึ่งก็อุมเราะห์จะเป็นสองและฮัจญ์อีกหนึ่งอันนี้ก็จะละของอัลรอยนะครับว่าอินทานะมุฮิลลันบิอุมเราะห์แต่ถ้านิยับอุมเราะห์อย่างเดียวให้ชดเชยอุมเราะห์อย่างเดียวแต่ที่แท้จริงนี่นะครับที่แท้จริงไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องชดเชยฮัจญ์และอุมเราะห์ขณะนี้นะครับوسواء عنده المحصر بمرض أو عدو أبو حنيفة مليات مملي جمعك روان وبشعك تيكي وكب ستروريك وكب فوش ممكن لكب سرق داي لكب وآيات الله سبحانه وتعالى بيكلاوا فإن أحصرتم فما استيشر من الهدي إن بط بنيات الله سبحانه وتعالى أمو إخوان صدوك هاي كابو فرقاب ساشنكيให้มีความสะดวกในการหลดอิบาดะห์หลดการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีการชดเชยซึ่งมันเป็นเรื่องมันเป็นลักษณะที่ง่ายกว่าอดีตอดีตเนี่ยถ้าครองรอมนี่ก็ต้องรอต้องรอไม่รู้กี่เวลาเท่าไรนี่ก็ต้องรอต่อแต่นี่มันจะเป็นสิ่งที่ลำบากมากสำหรับคนที่ประกอบฮัจญ์นะครับสมมติเรากับฮัจญ์อิบาดะห์ละมีศาสนาก็เลยอำนวยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องนี้จะปรากฏมีหลายรูปแบบและมีหลายเหตุการณ์นะครับในหลักการของอิสลามที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการทำอิบาดะห์ไม่มีความลำบากใดๆในการปฏิบัติศาสนาในอิสลามนะครับให้ละหมาดห้าวักตัวห้าเวลาให้ยืนละหมาดถ้ายืนไม่ไหวนี่ให้นั่งนั่งไม่ไหวนี่นอนไม่ไหวนี่กระพริบไม่ไหวนี่ก็ด้วยใจแต่ทิ้งอิบาดะห์นี่ทิ้งการติดต่อการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สำหรับมุสลิมให้ไปถือศีลอดถือศีลอดไม่ไหวเป็นไงหมอบอกว่าต้องถือศีลอดนี่แหละท่านมีโรคนี้โรคนี้ศีลอดเนี่ย มีปัญหาด้านสุขภาพอาจจะตายหรือโรคอาจจะลำบากคุณจะลำบากคุณไม่ได้ไม่ต้องถือให้ชดเชยชดเชยไม่ได้ไม่ต้องชดเชยอยู่เฉยๆจะทำเฮาส์ไม่มีตังค์ไม่ต้องทำได้บุญแล้วเรื่องของไอ้บาอิสลามนะมันจะปรากฏในหลายรูปแบบอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงถึงความเมตตาของพระองค์นะครับในการประกอบอิบาดะห์ทุกชนิดทุกประเภทนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นนะครับในอายะนี้เนี่ยอายะนี้เล่าแล้วเป็นเรื่องรุกซะเป็นเรื่องการอนุญาตอนุโลมอำนวยความสะดวกให้คนที่ประกอบพิธีฮัจญ์ในกิจกรรมต่างๆที่อาจจะมองว่ามีความเคร่งครัดจากศาสนาได้เปิดช่องว่างนะครับสำหรับคนที่ทำอิบาดะห์จะได้ปฏิบัติอิบาดะห์อย่างสะดวกนะครับมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ คนที ่ ไม่ได ้ ไป เขา ส รูนี่แหละสรูร่างนี่แหละสรูร่าง ไม่มีเงินที่จะซื้อส ัตว์ น ี่ดูมาอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์หน้าอินชาอัลลอฮ์พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องคนนี้ไม่มีสัตว์คนนี้จะทำยังไงถ้าขอประชาสัมพันธ์แล้วไม่มีคำถามไหมมีคำถามไหมครับจ ะทางด้านนั้นแต่ชาวบ้านครับจะเป็นคือจำเป็นต้องมีสาเหตุนำมาก่อนหรือว่าเราไม ่มีก็เป็นการเจาะลึกถึงพระชนะอุลามะอีกพระชนะหนึ่งพระชนะเราบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีกรณีต้องคาดต้องหวังต้องอะไรเผื่อไว้ก็ได้พระชนะบอกว่าไม่ได้เลยอีกพระชนะหนึ่งบอกว่าตั้งเงื่อนไขเฉพาะกรณีที่มีโอกาสถ้าหวังนึกว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในอนาคตแต่ถ้าหวังยาเลยแข็งแรงสมบูรณ์อะไรก็บอกว่าไม่ควรตั้งฉลองไม่ควรตั้งเงื่อนไขครับผมนี่เป็นลักษณะของเรื่องที่มีเนี่ยคนเขาถามเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องความเข้มงวดของปกเอกสารพวกเรื่องใบอนุญาตอะไรต่างๆนี่นะมันทำให้คนแบบว่าเจอปัญหาที่ไม่ดีค่ะจริงๆอ่ะก็เลยถามเยอะเลยว่าถ้าเราจะตั้งสล็อตตั้งเงื่อนไขนี่ได้ไหมแล้วคนก็ถามเยอะก็มียุคหนึ่งที่ซาอุดีนะคนที่ทำงานที่นู่นคนที่ทำงานที่ซาอุดีเป็นคนต่างชาติและจะไปทำอุมเราะห์แต่มาจีนแล้วไม่มีใบอนุญาตจากเจ้านายเนี่ยเจ้าของงานเขาอะนะไม่ได้อนุญาตนะไปไม่ได้ไม่ทำฮัจญ์ไม่ได้ทั้งนั้นดิลูกจ้างเขาเนี่ยอาจจะไปทำงานที่ซาอุดีปีหนึ่งปีเดียวก็เป็นโอกาสทองของเขาแหละโอกาสที่จะกลับมาซาอุดีปีหนึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ถือว่าโอกาสถึงแม้ว่าเจ้านายไม่ยอมแล้วก็ไปหรือที่ไปมีเสียงเขาทำยังไงคนหลบหนีกันก็มีเนี่ยชาวซาอุดีเนี่ยที่รับหลบหนีหลบด่านนี่นะเหมือนกันเหมือนบ้านเราอ่ะไม่เบาเหมือนกันก็จ้างแล้วเขาจะจ้างรถตู้จ้างรถตู้เขาก็จะรู้เส้นทางที่ไม่มีด่านเส้นทางไม่มีด่านพอถึงก่อนด่านเนี่ยเขาก็เลี้ยวแล้วจะได้ผ่านเขาจะเอาผ่านด่านเนี่ยเขาตรวจแล้วเขาดูเนี่ยแต่ไม่ใช่ถ้าต่างชาติเนี่ยนะก็ต้องขอแบบนี้นี่ใบเนี่ยเนี่ยครองให้รองได้เนี่ยความต่างบางครั้งมีจะขอร้องก็บอกว่าอีรองแล้วเนี่ยกูอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์ตะฟินนะไอ้ตำรวจนี่มันก็อึดอัดเนี่ยมันไม่ทำอะไรแต่มันเป็นกฎหมายอ่ะคำบัญชาจากนี่กันแล้วผมอาหารไทยช่วงฮัจญ์นี่นะมาหมดเลยทั้งทหารทั้งตำรวจนี่มาหมดเนี่ยเหมือนม็อบเนี่ยมาหมดเลยมาคุมพวกมันคนเยอะไอ้แบบนี้เขาจะทำยังไงคนส่วนมากก็ต้องสลับต้องตั้งเงื่อนไขไว้เยอะแล้วก็เยอะที่โดนแบบนี้มีคำถามอีกไหมไม่มีก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับงานเยอะแบบนี้ งานการก็ช่วงนี้นะครับขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ประกาศกฎหมายการศึกส่วนฤดูร้อนนี่นะครับกับหลานของเรา ไม่ รับ ส ิ่ง บน ใคร ครับมีส่วนกันเล่นเลย แต่ที่กำลังพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะลูกหลานของเราเนี่ยก็พักร้อนอีกพักร้อนแล้วก็ต้องหันมาดูแลนะครับทุกคนในบ้านก็จะมีลูกจะมีหลานจะมีญาติจะมีน้องนะครับจะมีเพื่อนบ้านเป็นหน้าที่ของสังคมทั่วไปที่ต้องกระตือรือร้นนะครับในการสัตว์ตัวแล้วก็ประคับประคองบุญหลังของเราระมัดระวังนะครับในช่วงพักร้อนพอสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้มีมลอันตรายมากขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมัสยิดแล้วก็ผู้นำบรรดาตุ๊กครูและคนที่รู้สึกมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อประเทศอิสลามต้องหันมาดูแลตรงนี้นะครับอย่างเข้มงวดก็ใครที่สามารถเอาลูกเข้าไปส่งค่ายสอนกุรอานหรือเอาไปเรียนที่ค่ายก็ถ้าไม่ได้ก็ดูแลที่บ้านนะครับที่แนะนำเรื่องดูแลที่บ้านนะครับเรื่องโทรศัพท์เรื่องเกมเรื่องไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับอันนี้ต้องคุมให้ดีและอินชาอัลลอฮ์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยสองสามวันนี้เนี่ยนักวิชาการก็จะนำเสนอตารางกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นตัวอย่างวันนี้ แต่ชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้ทำอะไรเป็นการนำเสนอนะแต่ชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้ทำอะไรนำเสนอกิจกรรมอ่านหนังสือหรืออะไรต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เราสามารถรวมตัวกันนะครับเราอยู่ชุมชนอยู่วัดเชียร์อยู่ตำบลหนึ่งมีลูกหลานของเราเนี่ยเป็นสิบสิบบางที่หรือก็เป็นร้อยทำได้เลยครับก็จัดค่ายจัดอะไรให้มันให้สังคมของเราเนี่ยสามารถที่จะปกป้องนะครับลูกหลานของเราจากอันตรายของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เดือนมีนาเมษาเนี่ยก็ส่วนมากก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้นะครับก็สนับสนุนส่งเสริมนะครับให้พี่น้องทุกท่านให้ทุ่มเทนะครับในเรื่องนี้ในการทำงานเรื่องนี้สำหรับศุกร์นี้ขุดบ้านที่นั่นนะหลังละหมาดอิชาก็มีมัสยิดจักรพงศ์นี่เหมือนเดิมนะครับหลังมัสยิดหลังอิชาเป็นมัสยิดจักรพงศ์ไซบุคอรีแล้ววันเสาร์นะครับวันเสาร์ไม่มีอะไรวันเสาร์ก็จะมีค่ายของเยาวชนนะครับของฟิดเยตุลฮักก็จะมีค่ายอบรมเยาวชนที่จบมัธยมแล้วนะแล้วก็จะเริ่มชีวิตในมหาลัยใหม่หรือที่อาจจะเริ่มแล้วแต่ก็ยังไม่ทำงานด้านศาสนานะครับด้านสังคมอยู่ในมหาลัยแล้วหรือมหาลัยแล้วแต่ก็ยังไม่มีอุดมการณ์หรือหลักการในการที่ทำงานเพื่ออิสลามเรียกใครมาเข้าค่ายวันเดียวใช่ไหมวันเดียวยังเปิดสมัครเปิดอยู่ครับใครสนใจก็สมัครได้นะครับคุณฮาฟิซคุณจามานคุณอิบริสก็ผมจะบรรยายเขาจะทำที่ตึกให้ดีๆนะครับที่พญาไทยก็จะบรรยายเรื่องนี้ขึ้นเรื่องการทำงานด้านศาสนาเรื่องบทบาทของเยาวชนโดยจะยกตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์นะครับสิ่งเดียวที่จะทำให้เยาวชนของเราเนี่ยปกป้องเยาวชนของเราให้เข้มแข็งไม่หลงไหลกับกระแสของโลกาภิวัตน์ของตะวันตกนี่นะสิ่งเดียวเนี่ยก็คือให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนทำงานเป็นคนเป็นนักเคลื่อนไหวทำไมเพราะเขาบอกว่าคนที่ทำงานเนี่ยจะไม่ยอมให้ตัวเองตกต่ำแต่คนที่เฉยๆเนี่ยพร้อมที่จะรับอะไรก็ได้ใช้อะไรมาเนี่ยก็รับหมดแต่คนที่ทำงานดึงคนมาให้มาละหมาดตัวเองก็ต้องละหมาดอยู่แล้วเราเนี่ยสั่งสอนอย่าสั่งสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยเพียงละหมาดนะไม่ใช่สั่งสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยสั่งให้คนอื่นละหมาดด้วยเราให้เป็นมุสลิมไม่ใช่ซอลิห์ซ ุดยอดสุดวิสัยทัศน์ของหนูอยากจะลูกเราอยากได้เป็นคนซอลเลยดีกว่าอย่างนี้นะซอลเลยนี่จะแค่คนดีแต่นี่มุสลิมคือดีและทำให้คนอื่นเป็นคนดีด้วยมุสลิมซอลเลยนี่จะซอลเลยหรือซอลเลยวันอาทิตย์นี่ก็เป็นวันสำคัญนะครับตอนเช้าตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้น10นาฬิกาถึงเที่ยงกว่าก็ได้ก็จะมีการบรรยายสนทนากับอาจารย์สวิกินเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องตั้งจะพูดเรื่องนี้ละเอียดอินชาอัลเลาะห์เรื่องเลือกตั้งเรื่องศาสนาของมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องชูรอร์คงต้องพาดพิงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนิดหนึ่งหรือสองนิดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ถ้าในวันอาทิตย์ตอนเช้าอ่ะนะแล้วตอนเย็นที่เมื่อสิบสวนพลูเมื่อเช้าที่ตอนเช้าที่เมื่อเช้าที่ก่อนแล้วก็เป็นคืนที่สวนพลูแต่สวนพลูเองไม่ได้รับการคอนเฟิร์มไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าภาพเนื่องจากว่ามันจะประเชิญกับในช่วงนี้ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารในอย่างที่ฟังข่าวกันนะมันไม่รู้จะฮอตไปถึงไหนละจะร้อนไปถึงไหนละก็คอยดูสถานการณ์นะครับก็เป็นไปตามตารางสมบูรณ์ถ้าไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาอื่นจริงเรื่องอะไรรุนแรงมากอะไรความเปลี่ยนเลยนะก็อาจจะมดก็ขอความกรุณาติดต่อแบบนั้นถามผมก็ได้หรือติดต่อใช้ก็ได้จะได้ยืนยันในเรื่องนี้นะครับแต่ก็ตามตารางมีนะอินชาอัลลอฮ์ ย ัง ค้างอายะ ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับยินใช่ปะ จะมาทานหน้าที่สิ่งนี้เป็นวันที่ขาดทั้งสิ่งนี้จะมาลำบากวันที่ขาดนี่นะ ใครฆ่าเขาแล้วว ันนั้นค้างกลางคืนหรือกลางวัน ก็จะตรงนี้เลยผมบอกวินิ จฉัยแต่เนี่ยก็เป็นไปตามตารางนะแต่ถ้ามีอะไรนี่ก็ช่วยโทรนิดนึงเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือบ้านที่นี่นะโทรที่บ้านก็ได้02-03-8754แล้วก็โทรหรือโทรสมาชิกส่วนหน้าเนี่ยก็เราจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะที่จริงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องเรียนรู้นะแล้วแจ้งเรื่องหน้าไว้ก่อนว่าให้ครอบครัวก็ทางคุณอนันต์ทองพาได้สืบแล้วอ่ะไข้เนี่ยอาจจะว่างนะครับช่วงต้นพฤษภา7-8-9อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นวันหยุดอันนี้เกินไว้ก่อนนะครับพฤษภาเนี่ยก็คงหมดภารกิจแล้วเฮ้ยยังป้ายสิชีคนละอาทิตย์เลยดูแล้วใช่แต่ของอันนี้อยู่ที่ชีนเนี่ยนะเดี๋ยวแจ้งกระปรุงชีนอยู่เดี๋ยวนี้ชอบแต่งงานได้สบายเลยเลือกแต่งงานเลือกแต่งงานจะมีค่ายของนักศึกษาเหมือนกันนะสำหรับมัธยมนะครับช่วงเมษาเนี่ยครับช่วงอาทิตย์หนึ่งเป็นค่ายอาทิตย์หนึ่งนะครับดิฉันยังรับสมัครก็ป่ะยังใช่ไหมยังรับสมัครนะครับก็สำหรับมัธยมที่จบเมื่อเช้าจะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็ร่วมค่ายได้จะมีค่ายภาควิชาการและภาคสนามภาควิชาการหนึ่งสัปดาห์และภาคสนามค่ายหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้ว ข้าวมันอื่นเตรียมไม่แน่ก็ไว้ก่อนนะก็ขอฝากเตรียมเท่านี้นะครับมีอะไรที่จะไปสัมพันธ์ไหมครับอะไรนะ ส อง ชาวต้นชาวต้นไม้นะครับมีหนังสือที่มาแจกกับพี่น้องสมาชิกแล้วก็ให้ช่วยไปแจกพี่น้องคนอื่นด้วยนะครับในหัวข้ออิสลาม หน ัง สือเล่มเดิมกับพิม พ์ ใหม่คร ับอ๋ออิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบนะครับ ร ับ ไปจากทำ คู่ ม ือ เล ือ กต ั้ ง เหรอและ ร ับ ไปจากทำค ู่ ม ือ เล ือ กต ั้ ง ค ู่ ม ือ เล ือ กต ั้ งอ๋อ ใช่ครับและนี่ท่านผม คิดก็มีหนังสือนี้เนี่ยแจกนะครับแล้วก็ทางกลุ่มต้นไม้นะครับเขาจะจับพิมพ์หนังสือเป็นคู่มือเลือกตั้งแล้วคงการขออธิบายทีละอันเยอะมันหลุดไปในสมองมันเยอะเหลือเกินก็มีคนการนี้นะสำคัญนะเลยด้วยเรื่องคู่มือเลือกตั้งก็บุคลากรของเราเนี่ยนะครับพี่น้องชาวต้นไม้กับที่เดียวกันฮักลีนไม่เบานะเป็นเนื้อโทรเป็นเนื้อตรีทั้งนั้นเลยนะก็บุคลากรของชาวต้นไม้กับที่เดียวกันฮักเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นวิชาการของชาวต้นไม้เนี่ยเขาจะทำมือเลือกตั้งเขาจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบชูรอของอิสลามและเกี่ยวกับระบบชาติไตและเกี่ยวกับหน้าที่มุสลิมสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นคู่มือเมื่อมุสลิมประสบเรื่องการเลือกตั้งแล้วจะเป็นการเลือกตั้งกรรมกรมัสยิดมาจะเป็นกรรมการมัสยิดจะเลือกตั้งสภาผู้แทนรัฐบาลอะไรก็ตามนะก็อันคู่มือนี้นะครับเพื่อทบทวนอุดมการณ์ของมุสลิมในการเลือกตั้งผู้นำหรือตัวแทนของสังคมแม้ว่าจะเป็นสังคมสังคมทั่วไปนี่เป็นโครงการสำคัญนะครับก็เขาขอที่จะขอความช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องบริจาคจะได้ช่วยพิมพ์หนังสือเรื่องนี้แล้วก็โครงการตื่นๆด้วยโครงการเขาเยอะมากนะครับตรงนี้นะช่วยนะครับ จะมีอยู่ก้อนน ึ ง แ ล้วก็มือจังเลือกพักไทยละใครใ ส่ด้วยโอ้โหไม่แรงไปด้วย เรียกพักพร มีอย่างอื่นไหมครับครับ เล่นมาข้อมูลเล่นมาจะมานั่งเส นอได้ไหมหวังป่ะแต่มีอย่างอื่นไหมครับก็นี่เราจะพูดเรื่องอื่นไหมไม่มีจะได้นำเสนอก็เรื่องเดนมาร์กนะครับ บางคนไม่กลัวเป็นเรื่องมันจบแล้วนะแต่เรื่องยังไม่จบนะครับมัน ก็ไม่ใช่ นี่นี่เป็นเว็บไซต์ของลัจญะฮ์อัลอูรูบียะฮ์ลินุสเราะฮ์ติคอยริลบะกียะฮ์นี่นะฟิลาเดลมาเนี่ยชิครออิดฮุไลฮีชิคราฮีท่านก็เป็นลูกบุตรที่ได้ติดตามและเผชิญปัญหานี้ตั้งแต่แรกเอาตับกินได้เลยส่งมาได้เลยนี่เป็นข่าวเขาก็ได้ติดตามเรื่องนี้เป็นแต่แรกนะครับแล้ว เป็นคนที่ได้นำภาพนี้ไปหาสถาบันยังโตในโลกมุสลิมนะครับเช่นอัลฮัดเช่นสภาซูรอฟีประเทศซาอุดีก็ได้นำเรื่องนี้ไปรายงานจึงสร้างกระแสที่รุนแรงในโลกมุสลิมเดี๋ยวนี้แต่คนนี้แล้วก็บรรดาอิหม่ามมัสยิดที่ประเทศเดนมาร์กซึ่งมีประชากรมากกว่าห้าแสนคนไม่น้อยนะครับถ้าเรารู้ว่าประชากรชาวเดนมาร์กที่ประเทศเดนมาร์กจะมีอยู่ห้าล้านคนมุสลิมมีห้าแสนก็ถือว่าเยอะนะเยอะพอสมควรจนกระทั่งเขารู้ในบทบาทของมุสลิมในสังคมจึงตั้งกระทรวงครอบกระทรวงอัลอินดิมัสวิซาร์ตอัลอินดิมัสกระทรวงบรรจุ จะยังบรรจุบรรจุมุสลิมในสังคมเดนมาร์กบรรจุยังไงหมายถึงว่าให้ชาวอาหรับหรือมุสลิมที่อพยพมาอยู่และมาได้สัญชาติเดนมาร์กเนี่ยให้ได้มีสัญชาติเดนมาร์กด้วยว่าแต่ละคำของชาวเดนมาร์กหมายถึงว่ารับรู้และอยู่ด้วยกับสิ่งแวดล้อมของประเทศเดนมาร์กนะครับหลังที่มีเหตุการณ์นี้นะครับมีมุสลิมจะเรียกมุสลิมก็ไม่ค่อยถูกนะมีพวกที่อ้างว่าเป็นมุสลิมแต่แนวเซโกลาแนวเซโกลาริซึมแชร์แนวที่แยกระหว่างศาสนากับโลกนะครับได้ตั้งพรรคมุสลิมได้ตั้งพรรคมุสลิมนะครับแล้วก็พรรคนี้เนี่ยได้ตามกระแสของรัฐบาลซึ่งเป็นกลุ่มส่วนน้อยในมุสลิมในประเทศเดนมาร์กพรรคนี้ซึ่งกล่าวหาพวกอิหม่ามพวกครูผู้รู้ที่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาแฉนะกล่าวหาว่าพวกนี้เป็นหัวรุนแรงนะครับแล้วก็ทางประเทศเดนมาร์กนะครับแม้กระทั่งในรัฐบาลเนี่ยเขากำลังมีปัญหากันมีปัญหาระหว่างพรรคที่ครองรัฐบาลหมายถึงว่ากำลังบริหารอยู่นี่นะกับพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านหาว่ารัฐบาลเนี่ยได้ปกปิดปัญหานี้และไม่ได้บริหารวิกฤตนี้อย่างถูกต้องดูถูกมุสลิมดูถูกผู้นำมุสลิมและไม่ได้รีบแก้ไขปัญหานี้จนกระทั่งเกิดขึ้นซึ่งการบอยคอตสินค้าเดนมาร์กท่านส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจของเดนมาร์กแต่รัฐบาลก็มีปัญหากันนะครับทีนี้อันนี้เป็นเว็บไซต์ของกรรมการอัลเลาะห์ซุลอาลามีนกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือมุสลิมสนับสนุนท่านนบีนะครับผู้ดูแลที่เรียกว่าเลขาธิการขององค์กรนี้ก็คืออัชชารีฟฮาติมบินอาริฟอัลอาวูนีซึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ที่มาในอุมุลกุรอสาขาฮะดีษแล้วก็เป็นเชื้อสายอะห์ลุลเบตท่านนบีนะครับเป็นคนที่มีความรู้มากนะครับและดังปัจจุบันนี้ดังเขาจะทำการประชุมใหญ่ที่ประเทศบาห์เรนปรึกษาหารือเหตุการณ์นี้เมื่อไรครับเขาจะมีแถลงการเสาร์หน้าเนี่ยเสาร์ที่จะมาเนี่ยนะครับจะมีแถลงการจากเรื่องประชุมใหญ่อีก2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นะครับประชุมระดับโลกนะครับจะมีอุลามะทั่วโลกมาประชุมกันที่นู่นแสดงว่าเรื่องมันยังไม่เงียบนะนักวิชาการบางคนที่ไปหลอกชาวบ้านบางคนนี่เป็นธรรมดาแล้วมีนักวิชาการอีกคนนึงออกมาพูดบอกว่าภาพนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาพนบีเนี่ยขอจริงมันไม่ใช่ภาพนบีไปเดือดร้อนทำไม ก็ฟังไปครับมีเยอะแบบนี้มีเยอะเรื่องยังไม่หมดนะครับเรื่องมันยังรุนแรงมากขึ้นและที่ทำให้รุนแรงมากขึ้นก็มีกลุ่มน้อยที่เป็นนักวิชาการที่ได้สร้างความแตกแยกในมติของประชาชาติอิสลามเช่นคนนี้นี่นะครับภาพนี้ชื่ออุสตาดอัมรุคาลิดเป็นนักวิชาการศาสนาที่ดังชื่อดังออกดาวเทียมแล้วก็ดังแล้วก็ผู้ตามเขาเยอะผู้ตามส่วนมากนะครับก็เป็นเยาวชนเขาเรียกเยาวชนนิ่มนวลเยาวชนที่เอาง่ายๆข้อมเขาก็ได้ฟังเพียงนิดๆก็ไม่มีปัญหาคุยกับผู้หญิงมีเพื่อนผู้หญิงทำกิจกรรมด้วยกันเหมือนเพียกนักนี่แนวของอัมรุคาลิดซึ่งเป็นแนวที่เขาพูดนะเขาถือว่าเป็นหลักการนะแล้วเขาถือว่าคนที่ไม่เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนหัวรุนแรงนี่ว่าเราประจานแบบนี้นี่นะเราถือว่าเขาเนี่ยกำลังทำลายเรื่องหลักการศาสนาบางประการประวัติเขามีเยอะนะครับเ ี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเลอะเทอะเนี่ยแต่มาเลอะเทอะสุดท้ายเลยนะคนที่ถือว่าอยู่ในสายกลางคล้ายๆของอัมรุคานเนี่ยคือชะมีซุลกอรดาวีซุลกอรดาวีเนี่ยเขาก็ยกย่องอัมรุคานมาโดยตลอดอัมรุคานก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ชะมีซุลกอรดาวีพอมาถึงเรื่องนี้เรื่องในการเดินมาเนี่ยอัมรุคานไปพูดไปแถลงการบอกว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเพื่อท่านนบีเลยเรามัวแต่บอยคอตมัวแต่ทวงเราต้องไปเจรจากับชาวเดนมาร์กพวกนี้ยังไม่รู้จักนบีเราต้องไปคุยกับพวกมันเชื่อมิจฉาการีบอกว่าอย่าไปทำไมเพราะว่าขณะนี้โลกมุสลิมมีอิจมามีเอกฉันว่าจำเป็นต้องขอโทษก่อนขอโทษและยืนยันในความผิดก่อนถึงจะเริ่มเจรจาก่อนที่จะขอโทษนี่เจรจาเรื่องอะไรเราขอเรื่องขั้นต่ำที่สุดนี่เนี่ยต้องสารภาพในความผิดชุดนี้ก็กล่าวว่าถ้าท่านไปปรึกษาหารือไปประชุมไปทำมุตะมะไปทำประชุมใหญ่มันเหมือนกับเป็นการเปิดช่องเป็นทางรอดสำหรับประเทศเดนมาร์กให้พ้นจากสภาพที่ถูกประนามจากโลกมุสลิมแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยอัมรุคานก็ได้นี่ลิสต์เลยนะครับذاهبون للدنمارك رغم معارضة القاضي روجة بيسو مبتئ الدنمارك إبجوم قد شاء الدنمارك سنة وقرضوا إيمي أو قطار مجموعة أشان خوانا تي تنهي لنهي من كر مكري عمر خالد يقول بإي فرقاب ومي علماء لأي كان تي تتروم دول และอ้างถึงเชคซัลมานอัลอูรซุนบินอาลิมชื่อดังที่ประเทศซาอุดีปรากฏว่าเชคซัลมานไม่รู้เรื่องปรากฏว่าไม่รู้เรื่องสุดไปสุดมาเขาก็แถลงบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ถูกเชิญและไม่ไปด้วยเขาก็ไปได้ไงอ่ะเพราะมูตะมัรประชุมใหญ่ของเราเนี่ยขององค์กรเนี่ยองค์กรอัลลัยฮ์อัลอาลามีนเราจะมีมูตะมัรมีประชุมใหญ่ที่บ้านเรียนจะได้ยืนยันในแนวทางต่อต้านเดนมาร์กในแนวทางโดยต่อเดนมาร์กแล้วก็กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เขาเรื่องงานที่สุดเลยนะเขาได้มีกลุ่มคณะหนึ่งนะครับไปเยี่ยมที่ประเทศเดนมาร์กแต่เขาไม่ได้ไปคุยกับรัฐบาลนะครับเขาไปพบกับทนายความเพื่อจะได้ฟ้องหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เขายังเอานะเขายังเรื่องงานที่สุดเลยนะก็ติดตามดูนะครับคนนี้เริ่มถอยแล้วนี่นะอย่าพึ่งถอยนะครับอย่าพึ่งถอยก็มีรายงานจากนักข่าวหลายคนนะครับเขาบอกว่าการประชุมของอัมรุคานกับรัฐบาลเดนมาร์กเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จโดยปริยายเพราะมันขัดกับมติของประชาชาติอันอิสลามที่ต้องบอยคอตและต้องเรานำสิ่งเหล่านี้นะครับชื่อพระองค์คนแรกเลยคนนี้ก็เป็นคนชาวเดนมาร์กเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอัมรุคานเป็นคนอียิปต์เป็นคนอียิปต์ไปอยู่เมืองอังกฤษนะเขาไม่รู้เรื่องเดนมาร์กแล้วก็วันดีคืนดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปประชุมที่เดนมาร์กกับรัฐบาลได้เจรจาพูดคุยกันหน่อยชิฟราโฟเลชัยเขาบอกว่าการที่เขาไม่ปรึกษาหารือกับพวกเรามุสลิมชาวเดนมาร์กนะถือว่าเป็นการดูถูกพวกเราเพราะท่านยังน้อยนี่นะท่านไม่รู้เลยเหตุการณ์ที่ไปที่มาเนี่ยเป็นยังไงที่ไม่รู้เนี่ยเพราะอัมรุคานเนี่ยหลุดไปข้อมูลที่ถูกหลอกลวงนะครับจากประเทศเดนมาร์กเขาบอกว่าเราเนี่ยไปให้ความสำคัญกับหนังสือพิมพ์นี้ทำไมอัมรุคานถึงนั่นคือนี่เป็นหนังสือพิมพ์ระดับชั้นต่ำเขาพิมพ์วันละ 3,000 ฉบับแค่นั้นคนที่อ่านนี่ไม่เยอะเชคร้อยโทรมาให้บอกว่าข้อมูลแบบนี้นะจะแสดงว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไร หนังสือพิมพ์เมริลันด์บอสตันเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดังที่สุดในประเทศเดนมาร์กพิมพ์วันละแสนกว่าฉบับคนที่อ่านเนี่ยถือว่าเป็นล้านหนังสือระดับหนึ่งนะในประเทศเดนมาร์กบรรณาธิการเมื่อเกิดวิกฤตเหตุการณ์นี้นะครับเขาถูกเชิญให้สัมภาษณ์ในโทรทัศน์เนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดังที่สุดในประเทศเดนมาร์กเขาบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนังสือพิมพ์นี้มันมีบทบาทสูงแล้วก็ดูถูกนบีอย่างนี้แสดงว่ามันมีแผนและจะเรื่องนี้จะปล่อยให้มันผ่านพ้นไปด้วยการเจรจาพูดนิ่มนวลกับพวกนี้ไม่ได้เราต้องเรียกร้องสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เช่นลำขั้นต่ำที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องขอโทษขั้นต่ำที่สุดคือบอกว่าอิหม่ามคนนี้เนี่ยชะกอรอตซุลัยฮ์ไฮมีนะเขามีทัศนะบอกว่าเราเนี่ยขอให้เขาขอโทษเป็นเพียงพอเพราะมากกว่านี้เนี่ยมันทำไม่ได้มากกว่านี้เนี่ยมันทำไม่ได้เราก็ขอให้คำเรียกร้องของเราเนี่ยอยู่ในขั้นที่เขาปฏิบัติได้เพราะถ้าหากว่าไปขออย่างพวกกลุ่มรักสันติที่เมืองไทยเนี่ยให้ขึ้นศาลและประหารชีวิตเนี่ยเราก็ยืนยันว่าขอนะขอจะทำไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องขอต้องเรียกร้องแต่เขาบอกว่าคือคำเรียกร้องของเขาเนี่ยนะมันไปถึงทำเนียบรัฐบาลเขาไม่อยากให้มีข้อติงใดๆต่อคำเรียกร้องฉะนั้นเขาจะขอสิ่งที่ปฏิบัติได้อะไรที่ปฏิบัติได้ขอโทษความระยำของพวกนี้เนี่ยแค่คำขอโทษยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีเลยเพราะหนังสือพิมพ์เล่มนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่าไม่ขอโทษไม่ยอมสารภาพในความผิดเขาไม่ถือว่ามีความผิดไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ยังมีความต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องที่ยังมีความต่อเนื่องก็ขอพี่น้องติดตามนะครับแล้วก็พยายามทำหน้าที่นะครับในการที่จะปกป้องสักขีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิรักปัจจุบันนี้มันมีวิกฤตนะครับซุนนะห์กำลังถูกสังหารอย่างรุนแรงชีอะห์เนี่ยกำลังเล่นงานซุนนะห์อย่างรุนแรงแล้วก็เรื่องคุกและพฤติกรรมการทรมานของอเมริกากับชาวอิรักเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากนะครับแล้วอะไรก็ตามเนี่ยโลกมุสลิมกำลังเร่าร้อนนะครับจะมีข่าวดีก็ที่กำลังทยอยมานะครับจะมีแบงก์อิสลามที่จะถูกก่อตั้งที่ประเทศซาอุดีเป็นแบงก์อิสลามใหญ่ที่สุดในโลกนะครับงบของเขาเนี่ยงบที่จะใช้หมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยก็หลายแสนล้านบาทนะใหญ่ที่สุดก็บอกว่าเพื่อจะได้รองรับโครงการต่างๆที่ต้องอาศัยธนาคารต่างชาติที่ใช้ดอกเบี้ยก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้เห็นตัวอย่างเกิดขึ้นนะเพื่อจะได้ทบทวนธนาคารอิสลามของเรานะครับที่กำลังเดินเป๋ๆไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับก็ช่วยประคองกันมีอะไรจะถามไหมครับพี่น้องมีก็ขอลาสุบฮานะกุลลอฮุมมะบิฮัมดิกะซุบฮานะลลอฮิวะบิฮัมดิกะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู